Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg kan huske, at jeg tog fejl med Irak i hvert fald. Jeg tænkte dengang, det er en god idé at gå ind i Irak. Saddam Hussein, han er en idiot, og hvorfor ikke vælte ham? Altså, fordi vi vinder jo hurtigt. Nu tænker jeg, at det var en fejl, jeg tænkte dengang. Og jeg også her for nylig, altså med at bombe Islamisk Stat, der tænkte jeg så, jamen det skal vi ikke gøre, fordi det trækker os bare ind i et eller andet, vi ikke kan overskue. Og det tænker jeg også nu, altså det var også en fejl, og jeg kan ikke huske, hvad jeg mente om Afghanistan. Og jeg synes altid, det er svært, det her, og nu skal jeg til at tage stilling til det igen, og det er forsiden af Politikken her til morgen. I øvrigt synes jeg, den eneste forside, der sådan er rigtig interessant her til morgen. Godmorgen i øvrigt, og velkommen til 24/7 morgen. Her på forsiden, jeg har den med i studiet nu her, der står der, USA anmoder Danmark om jægersoldater til Syrien og sætter regeringen i et stort dilemma. Så her til morgen er der altså en nyhed om, at USA spørger, om vi vil være med til at have flere soldater i Mellemøsten, den her gang i det nordlige Syrien. Og det er jo altså ikke at starte en krig sådan på den måde. Det er jo bare jægersoldater og specialtropper, så det er jo ikke sådan, nu skal vi i krig, vil I med. Men alligevel er det jo en stor beslutning, det her, og det er debatten her til morgen, 42600247. Skal vi sende jægersoldater til det nordøstlige Syrien, som USA beder os om? Hverken Udenrigs- eller Forsvarsministeriet vil kommentere på den her henvendelse. Det er Politikken, der har oplysningerne fra forskellige kilder, fordi det åbenbart blev drøftet på et møde i Udenrigspolitisk Nævn i sidste uge, og hvad der foregår i det her nævn, det er jo tit hemmeligt. Men altså, det er en række kilder tæt på processen, der bekræfter, at USA blandt andet vil have danske specialstyrker fra Jægerkorpset og Frømandskorpset til det her område, og det er altså et kurdisk kontrolleret område i det nordøstlige Syrien, hvor der så skal være danske soldater, som skal rådgive og træne de her kurdiske soldater fra det, der hedder YPG-militsen. Skal vi sige ja til amerikanerne? Tyskerne har sagt nej. Tyskerne har lige afvist en lignende anmodning fra USA, og det lader til, at Trump han er rundt og spørge alle sine allierede, fordi han selv har lovet amerikanerne, at de amerikanske soldater, de skal hjem. Politikken skriver, at nu skal USA's allierede fylde tomrummet ud, så Trump kan opfylde sine valgløfter om ikke at deltage i uendelige krige fjern fra USA. Og så kan man jo så spørge sig selv, fordi Trump har lovet sin vælger, det skal vi så ligesom hjælpe ham med det, 42600247. Spørgsmålet er jo også, hvad mener politikerne her? Og det er jo en ny regering, og det synes jeg jo stadigvæk er spændende. Altså, hvad ved den? Og politikken har snakket med Socialdemokratiets forsvarspolitiske ordfører, Bjarne Laustsen, som siger, at han ikke kender til den her amerikanske anmodning. Han har ikke drøftet den med nogen som helst. Han sidder, så vidt jeg ved, heller ikke i udenrigspolitisk nævn. Men han er positiv alligevel, og han siger sådan her til politikken. Men alle de henvendelser, der kommer fra vores nære allierede om international hjælp, plejer vi at tage imod. Men vi tager ikke ud alene. Vi skal være sammen i en koalition. Så hvis vi har ekspertisen på et bestemt område, og vi ikke bliver dybere involveret i Syrien, så kan jeg godt forestille mig, at vi vil se positivt på det, siger den socialdemokratiske ordfører. Altså. Og en lektor fra Forsvarsakademiet siger også her i artiklen, at det er oplagt, at vi hjælper kurderne lidt, fordi så kan det også være, at de kan hjælpe os med det med de hellige, danske hellige krigere, der sidder i fangelejre i Syrien, som vi jo ikke, eller mange i Danmark ikke gider have hjem. Det kunne være, at kurderne kunne hjælpe os lidt med dem, og så kunne vi hjælpe dem lidt, og så finder man sådan ud af det lige så stille. Nå, det her, det er dagens mest spændende historie i aviserne her til morgen, og jeg håber, at vi her på redaktionen får nogle kilder på, som det hedder, altså nogle politikere helst, for lige at høre, om de synes, det er en god idé, at vi sender specialstyrker til Syrien for at uddanne kurdere, når amerikanerne angiveligt spørges om det. Du kan selvfølgelig også blande dig her på sms'en, hvis du vil det. Klokken er, nu har jeg ævlet i 5 minutter, så det er på tide, vi kommer i gang. Jeg tror, jeg venter lidt med at sige lidt om, hvad der ellers er i programmet. Og så tager jeg simpelthen bare den første historie nu her. Og det er altså, vi starter i Frankrig. Fra 2008 til 2009, der tog 35 ansatte hos teleselskabet France Telecom deres eget liv. Og ifølge den franske anklagemyndighed, så har den tidligere ledelses systematiske mobning og chikane af medarbejderne ført til flere af de her selvmord. Flere tidligere topchefer er derfor på anklagebænken i de her dage i Frankrig. De risikerer fængsel, skriver The Guardian. Louise Sanne er journalist bosiddende i Paris. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skete der internt hos France Telecom i årene 2008-2009? Jamen altså, det der skete, det var, at ledelsen skulle af med 22.000 medarbejdere ud af 120.000. Og anklagemyndigheden siger så, at det den gjorde dengang, det var, at den besluttede sig for, i stedet for at gøre det på en nogenlunde ordentlig og pæn måde, og lave en ordning, så de her mennesker, de kunne få en aftrædelse, så besluttede man sig simpelthen for, at man ville presse dem ud. Altså man ville gøre livet så surt og deres arbejde så trist og kedeligt for dem, at de selv ville rejse deres vej. Og det blev altså så voldsomt og så systematisk, så det i stedet endte med, at de der 35 mennesker, du snakkede om før, faktisk tog deres liv. Og mange af dem gjorde det på meget voldsomme måder og skrev lange breve, hvor de skrev, at de gjorde det kun fordi, at deres arbejde var blevet så forfærdeligt. Det var simpelthen, altså anklagemyndigheden siger, at de har aldrig set noget lignende. Det var simpelthen sat i system. Så det var en mobning, der var helt bevidst, og hvor man, altså for eksempel, du kunne komme på arbejde om morgenen, og så var din skrivebord og din stol pludselig væk, og du fik at vide, at du var flyttet til en anden by 300 km væk, og der skulle du nu arbejde. Det kunne så ske 1-3 gange i løbet af 3 år, for eksempel. Eller du kom på arbejde, og så fik du at vide, at nu var du ikke længere mellemleder, nu var det i stedet for en af dine underordnede, som skulle være din chef. En hel masse sådan systematiske ting, som bare skete igen og igen. Du kunne også blive fra den ene dag til den anden flyttet til en by langt væk fra din familie, og der sad du så ude helt alene på et kontor, og der var ikke noget til dig at lave. Og anklagemyndigheden mener så at have bevis for, at det simpelthen var noget, man virkelig havde gjort helt systematisk og sat i systemer, og det var blevet sendt besked ud om, at sådan skulle det være for at presse folk ud. Og hvordan kunne anklagemyndigheden ligesom føre bevis for, at det var bevidst at sætte i system? Jamen altså, anklagemyndigheden har jo, det har jo taget 10 år, den her sag. Og den har simpelthen gravet, i sagen er der ikke alle 35, der er 19 selvmord, og så er der 12 andre, som har forsøgt at begå selvmord. Fordi udover de 35, der i sin tid døde, var der jo altså også en stribe, som heldigvis ikke lykkedes, men altså som forsøgte selvmord. Og de kan jo så komme ind nu og fortælle om de her arbejdsbetingelser. Så det er selvfølgelig vidneudsagn, og så er det en hel masse e-mails, og også vidneudsagn fra ledere i France Telecom, mellemledere og højere opledere, som fortæller om, hvad man blev bedt om på møder, referater fra møder for eksempel. Hvad har de tidligere topchefer forklaret? Jamen altså, de afviser jo den tidligere topchef, Didier Lombard, og hans nærmeste, de afviser fuldstændig kold og kynisk, at de skulle være skyld i noget som helst. De siger, at det er selvfølgelig kedeligt, at der er nogen, der er døde, men det var ikke noget, de sådan havde sat i system. De afviser på nogen måde, og afviser også, og det er nok det, der provokerer allermest, på nogen måde at fortryde noget af det, de har sagt eller gjort. Altså, den tidligere topchef Lombard, han gik for eksempel ud på et tidspunkt tilbage dengang mellem 2006 og 2007 og sagde på nogle videre, altså vi skal bare have de her 22.000 mennesker ud, om de skal komme ud af døren eller ud af vinduet, det er sådan set ligeglad med. Og det er jo klart, at det er en af de citater, som nu bliver trukket frem i retten, ikke? Og hvor han siger, ja, det er jo så beklageligt, jeg fik sagt det sådan, men sagen var jo, at vi skulle have de her folk ud, og det er aldrig sympatisk. Og det der med at sige, at hvis de skal ud gennem vinduet, hvad mente han med det? Altså, hvad skal man lægge i det? Jamen altså, der var jo folk, blandt de her 35, var der jo folk, der hoppede ud af vinduet. Folk begik selvmord på de meget, sådan, meget dramatiske måder, kan man sige. Hoppede ud af vinduet på deres arbejdsplads, eller stillede sig op på et møde og begik nærmest harakiri, ikke? Stak en stor kniv i maven, for eksempel. Og folk var sådan meget, kan man sige, eksplicite omkring at gøre det, mange af dem på deres arbejdsplads, for at vise, at det var den, der var noget i vejen med, og ikke deres familie eller deres venner, for eksempel. Og det, som anklager myndigheden håber på nu, det er selvfølgelig at lave en sag ud af det her. Så det ikke bare, altså ikke bare bliver en sag for France Telecom, men simpelthen viser vejen, så det bliver sådan en jurisprudens, at der bliver simpelthen grænser for, hvad erhvervsledere kan udsætte deres medarbejdere for. Jeg tror, du er lige nødt til at sætte lidt flere ord på det der med ham manden, der var til møde. Jamen han stillede sig simpelthen op. De sad på et møde, og pludselig stiller han sig op og trækker en faktisk meget stor kniv og stikker den i maven på sig selv. Ikke? Det er jo meget voldsomt. Nogen satte ild til sig selv, ikke? Og det der med at hoppe ud af vinduet, det var der faktisk nogle af dem, der gjorde, altså op fra kontor og op i højhuse, som sad på arbejde og pludselig gik hen og åbnede vinduet og hoppede ud, ikke? Efter at have efterladt sig breve. Så det var sådan meget knyttet til deres arbejde. For det er klart, at forsvarsadvokaterne har jo forsøgt at sige, ja, men det kunne jo være alle mulige andre ting. Og der har anklagemyndigheden i hvert fald forsøgt at føre bevis for, nej, det var arbejdet, der var noget i vejen med, det var ikke de her menneskers almindelige liv, som den var gal med. Louise Sandager, journalist fra Paris. Tak for den her reportage. Det var da trods alt ret vildt, synes jeg. Det er jeg da egentlig lidt overrasket over, og det kommer jo til at handle en del her til morgen om selvmord faktisk. Det kommer ikke til at være det sidste indslag, vi har om det. Og jeg skal lige sige, at nu når vi laver journalistik om selvmord, så hvis man sidder og har selvmordstanker, så skal man ringe til Livslinjen og tage kontakt dertil. Vi skal nemlig her i løbet af morgenen også tage lidt stilling til det her Instagram-opslag fra en kendt Instagrammer og blogger, der hedder Fie Laursen. Og jeg snakkede også om det i går. Hun lagde et selvmordsbrev op på Instagram i søndags, og det tog næsten 2 dage, før det blev taget ned igen. Det lå altså brevet 2 dage på Instagram. Hun har over 300.000 følgere, mange af dem er jo unge og børn. Det lå der i 2 dage, det er blevet kritiseret af rigtig mange. Livslinjen Red Barnet, Foreningen Sind, Børns Vilkår, det kan altså sådan et selvmordsbrev her, kan godt inspirere og anspore mennesker til at få de samme tanker. Her til morgen, der snakker jeg om 10 minutter med Mads Dinesen. Mads Dinesen er en mand, der blandt andet har sorteret opslag på Instagram og Facebook, alt efter om opslagene var upassende eller på andre måder skadelige. Og så skulle de altså selvfølgelig slettes, hvis de var det. Og han kan fortælle her om 10 minutter, at når de så et selvmordsbrev for eksempel, så var det ikke så entydigt, som at man bare tog det ned, fordi det kunne også, altså det kunne også være gavnligt, at det blev liggende et stykke tid, og hvad han mener med det, det finder vi ud af lige om lidt. Når vi ligesom på en eller anden måde kommer ind i Facebook-maskinerummet, jeg skal her til morgen også tale med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som nu efter den her sag foreslår, at bloggere underlægges de presseetiske regler. Fie Laursens far er også med i programmet lidt senere. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600-247. Ja, sommeren igennem, der ringer vi her fra 24/7 morgen til danskere rundt om i verden for at høre om en stor historie fra det land, de bor i. Og Vin Prag. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har boet i Vietnam i 7 år. Ja, det er lige ved at være 7 år. Ja, hvad laver du dernede? Jamen, jeg har arbejdet lidt som en freelancer inden for kommunikation og design og sådan noget. Lige nu her, der er så blevet kommunikationskonsulent for Asian Development Bank, ADB, som er sådan en udviklingsbank baseret i Filippinerne. Okay. Jeg bor i Hanoi. Og du bor hvorhenne i Vietnam? Jeg bor i Hanoi i hovedstaden. Mm. Og hvilken historie vil du gerne fortælle? Jamen, Ja, jeg synes egentlig, at noget af det mest interessante, der sker i Vietnam lige nu, det er, at selvom det sådan på papiret er et kommunistisk land, så er der, altså der pågår der selvfølgelig en masse forretning, og meget af det er også altså, privat business. Og et af de pragteksemplerne, kan man sige på det, det er, at det selskab, der hedder Vingroup, som er et kæmpestort selskab, som bliver ejet af Vietnams rigeste mand. Og han startede, da han boede i Østeuropa i Ukraine, med at lave frysetørrede nudler. Og det var der ikke rigtig så mange andre, der gjorde på det tidspunkt, så dengang i 90'erne. Så det blev en kæmpe succes, og så startede han så firmaet i Vietnam senere. Og i dag der ejer firmaet så en masse underfirmaer, som inden for hotelbranchen, inden for real estate, altså masse bygninger og supermarkeder og hospitaler og skoler og en hel masse kiosker og elektronikbutikker og alt muligt simpelthen. Og det nyeste skud på stammen, det er så deres bilfirma, bil- og scooterproduktionsfirma, som hedder Vinfast. Næsten alle deres firmaer hedder noget med Vin. Ikke ligesom mit navn, men V-I-N. Og Vinfast, det er altså, de blev etableret her i sidste år eller forrige år. Og allerede nu her i sidste måned, der kunne de sende de første masseproducerede biler ud til kunderne. Og det er altså det er et fart, som man aldrig har hørt om inden for masseproducerede biler. Og allerede sidste år sendte de allerede elscooter ud, så dem er de er på gaden. Bilerne, de er altså lige blevet sendt ud. Jeg har ikke set nogen endnu på gaden. Jeg har kun set modeller i nogle af deres egne indkøbscentre, selvfølgelig. I indkøbscentrene? Fordi det er meget af de jo også. Så de kan jo bare stille nogle af de biler op, så man kan kigge på dem og se, hvordan de ser ud og hvad de har lyst til at købe dem. Og hele det her økosystem inden for Vingroup, det hænger sammen. Sådan. Så for eksempel, da jeg fik min søn for lidt over 2,5 år siden, der fødte vi... Ja, tak for det. Der fik vi ham på et af deres hospitaler, som er kendt for at være meget høj standard. Og så fik vi så nogle... Så vi gav dem så mit medlemskort, som jeg normalt bruger i supermarkedet. Så fik jeg en masse point ind derpå, som jeg så kunne bruge til at købe cola og sådan noget senere. Ja. Altså, alting hænger simpelthen sammen i det her system. Og det er det eneste firma i Vietnam, som er af den størrelse. Da de åbnede fabrikken, bilfabrikken der, der var selve premierministeren ude og besøge dem og sådan noget. Det er en kæmpestor ting for Vietnam. Mm. Ja, jeg har lige googlet bilerne her. De er jo Vinfast-bilerne. Jo, når man ja. Googler dem, så kommer der to ting frem. Bilerne, og så Vin Diesel, ham der actionstjernen. Men det er jo nogle... Det var oplagt, at få ham til at prøve at promovere dem, men det fik så David Beckham til at komme til Paris Auto Show her sidste år og kigge på nogle prototyper, og så sige, det så flot ud. Mm. Men han har måske også lidt mere påvirkning, i hvert fald på det vietnamesiske marked, for alle elsker fodbold her. Okay. Men den sidste udvikling, det er så ikke noget, der har været frem i offentligheden, for jeg tror, at når de er så gode venner med regeringen, så har de også nemlig godt styr på medierne, men det er, at vi kender nogen, som arbejder inden for den her gruppe, og der er så kommet et brev ud til alle medarbejderne om, at i løbet af næste år, så skal de skaffe sig et vindfast køretøj, enten en scooter eller en bil, og ellers så kan det være, at de ikke kan få lov til at parkere på deres arbejdsplads. Og de skal skaffe sig en smartphone fra firmaets V-Smart gren, som laver smartphones. Altså alting skal passe sammen. Det bliver kørt efter en koreansk model, som hedder Chable, hvor det simpelthen, og de gør det også i Japan, hvor det et firma simpelthen er hele ens liv nærmest. Og man skal også selv købe produkterne, ellers så risikerer man ikke at kunne arbejde. Ja, jeg tror ikke, at medarbejderne det skyder, men der er især pres på lederne og mellemlederne. Og hvis de ikke kan få deres medarbejdere til at makke ret, så kan de godt komme med problemet. Okay. Vind Prag, tusind tak, fordi du ville være med direkte fra Vietnam med lidt hundeglam i baggrunden. Ja, men der er dejligt vejr, så der er masser af fugle og hunde ude i det. Okay. Ha' en fortsat god dag i Vietnam her. Klokken er 6:55. Du lytter nu til 24/7 morgen. Og nu kommer det første indslag om vores tophistorie her til morgen, som jo handler om den her kendte blogger Fie Laursen, som i weekenden lagde et selvmordsbrev op på Instagram til sine 336.000 følgere. Instagram nægtede at fjerne det fra det sociale medie. Men på trods af, at de presseetiske regler tilsiger, at selvmord ikke skal omtales af frygt for, at selvmordstruede bliver inspireret, så kan der altså være gode grunde til at lade de her opslag stå. Mads Dinesen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er også kendt som champagnedrengen, kendt for at hælde champagne ned i en fattig lem, hvor man normalt putter penge til de fattige. Men det er ikke i den forbindelse, vi skal tale med dig her til morgen. Du er nemlig konsulent inden for kryptovaluta og blockchain i Berlin. Inden det arbejdede du sidste efterår som content moderator for en virksomhed, der sorterer opslag på Instagram og Facebook, alt efter om de er upassende og skal slettes, eller om man vurderer, at de godt kan blive stående. Og du har selv siddet og sorteret i selvmordsbreve. Hvad er de sociale mediers politik angående selvmordsbreve? Altså man kan sige, jeg kan udelukkende udtale mig i forhold til netop Facebook og Instagram, hvor jeg har været ansat. Og der er det jo en klar holdning, at i og med, at de fleste selvmordsbreve, de fleste tilkendegivelser på nettet, det handler om at få opmærksomhed, det handler om at få en eller anden form for respons. Jamen derfor er det rigtig vigtigt, at man ikke bare fjerner det. Det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, at man fjerner et råb om hjælp, således at det her råb om hjælp bliver fjernet med det samme. Og så argumentet det, for ikke at fjerne et selvmordsbrev fra Facebook, hvad er det, siger du? Jamen det er, at der er en eller anden ung person, der åbenbart er så ked af det, at vedkommende vil have en eller anden form for opmærksomhed. Og hvis vi som moderatorer fjerner noget i det øjeblik, vedkommende lægger det op, jamen så får vedkommende ikke den her respons, som vedkommende er ude efter. Derfor kan det være rigtig, rigtig skadeligt, hvis vi bare fjerner noget, så snart det bliver lagt op. Og hvad er det for en respons, som kunne være god at få? Jamen i tilfælde af, at du snakker om at tage dit eget liv, jamen så er det en rigtig god respons, at nogen går ind og blokerer for, at du ikke gør det. Den her sag med Fie Laursen endte jo med, at hun ikke tog sit eget liv. Men den nye børne- og undervisningsminister i Danmark, Pernille Rosenkrantz-Theil, hun var skarp i sin kritik af det her forløb, og vil nu prøve at stille blogger til ansvar efter de presseetiske regler, hvis lignende tilfælde skulle ske. Instagram kommenterer ikke på enkeltsager her, men har givet også et skriftligt svar og skriver, at der ikke er noget, der er vigtigere for Instagram end sikkerheden for brugerne. Når vi modtager henvendelser om selvskade eller selvmord, så sender vi en besked ud til alle profilens indehaver med information om, hvordan de kan få hjælp, og vi kontakter myndighederne. Ja. Og siden det her opslag der blev lagt op, så har både Livslinjen, Red Barnet, Foreningen Sind og Børns Vilkår kritiseret Instagrams håndtering. Og du siger så, at i hvert fald der, hvor du arbejdede, der arbejdede I med, at der også kunne være en god idé med at lade sådan nogle selvmordsbreve ligge på de sociale medier. Du arbejdede med Facebook-opslag. Det, der undrer mig, det er, hvorfor, når Facebook ser sådan et opslag, eller Instagram, og tænker, shit, der ligger et selvmordsbrev, det er vigtigt, at myndighederne og familien får det her at vide. Hvorfor ringer man så ikke bare til myndighederne og til familien, og så sletter opslaget? Ja, jamen, det gør man sådan set også. Inden for Facebooks pendant, der hedder det, at der er to muligheder. Du kan enten promovere selvskade, eller du kan admission. når man sidder, du skal tænke på, der sidder nogle 20-årige og vurderer det her, hvorvidt man skal slette det opslag, eller om du ikke skal. Og i den her sammenhæng, der vil man gå ind og sige, jamen, så længe du ikke promoverer selvskade, eller i det her tilfælde suicide admission, jamen, så vil man ikke gå ind og slette det, fordi at du, den her bruger skal jo have lov til at komme med sine med sin oplevelse af, hvordan det hele foregår. Og hvordan vurderer de her folk, der sidder og overvåger opslagene på Facebook, om et opslag, et selvmordsbrev, der ligger for eksempel på et socialt medie, promoverer selvmord eller ikke promoverer selvmord? Hvordan vurderer man det? Jamen der har man nogle meget konkrete retningslinjer. Hvis du for eksempel skriver, at det fedeste i verden vil bare være at komme væk fra den her verden, jamen, så vil det være en promovering. Men så kan vi så gå ind i netop hele den her diskussion med, hvordan det bliver forvaltet af de her mennesker, der skal vurdere, hvordan det foregår. Og der har vi nogle kæmpe problemer i og med, at det er nogle mennesker på 18-20 år, der skal vurdere, hvornår noget er promovering og hvornår noget er admission. Men som udgangspunkt er der ikke noget galt i at lade et brev ligge, fordi at selvfølgelig skal det her menneske have lov til at komme det ud. Det giver ikke nogen mening, at vi skal censurere et menneske, der rent faktisk prøver at komme ud med det som sin sidste løsning, før vedkommende tager sit eget liv. Har du selv været med til at tage beslutning om at lade et selvmordsbrev ligge? Ja, masser af gange. Når man sidder og arbejder med det, så får man noget træning, inden du kan få lov til at tage beslutningen inden for det her, der i sidste ende hedder Hybrid. Og den træning har jeg også haft der, for jeg har også siddet og behandlet det her til dagligt. Og du sidder med det også i forhold til live-videoer, hvor folk sidder og påstår, at de vil tage deres eget liv. Okay, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen, Mads Dinesen, altså, som har arbejdet med de her ting for, som content moderator for en virksomhed, der sorterede opslag på Instagram og Facebook. Og hvis du lytter med lige nu og har det lidt svært med livet, går med selvmordstanker, så skal du ringe til livslinjen på 70 201 201 70 201 201, 7:02. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Boris Johnson, der er favorit til at blive Storbritanniens næste premierminister, fastholder i en tv-debat, at landet skal udtræde af EU den 31. oktober. Og det skal ske, hvad enten der er en skilsmisseaftale på plads med EU eller ej. Det er nu eller aldrig, sagde Johnson i en tv-duel med sin modkandidat, udenrigsminister Jeremy Hunt. Hunt spurgte om, hvorvidt Johnson så vil træde tilbage, hvis han som premierminister ikke sikrer et Brexit senest den 31. oktober. Men det afviste Johnson at svare på. I think what we have with no, no. I asked you if you'd resign, Boris. What I have with my opponent is will you resign if you don't deliver it? Yes or no? I think it's very, very important not to envisage any circumstances in which we would fail to come out of the EU on October the 31st. Boris Johnson svarede heller ikke klart på, om han vil suspendere parlamentet for at tvinge et Brexit igennem uden en aftale med EU. Et flertal i underhuset har udtrykt modstand imod det såkaldte no-deal-scenarie. Der er udsigt til milliardudgifter, hvis kysterne omkring København ikke sikres mod stormfloder i de kommende 100 år. Det vurderer ingeniørfirmaet COWI i en rapport for Region Hovedstaden og 10 københavnske kommuner, skriver Politiken. Rapporten beregner, hvor mange penge man bør sætte til side til at udbrede skader, hvis kommunerne nær København ikke sikrer deres kyster mod stormflod fremover. Udviklingschef hos COWI, Jeppe Sikker Jensen, fortæller, hvad man kan forvente. Hvis man opgør, hvor mange penge man skal sætte i banken i dag i forhold til at kunne udbedre de skader, man kan forvente over de kommende 100 år, så skal man sætte godt 22 milliarder til siden for at have til at forbedre de huse og bygge dem op igen efterhånden, som de bliver oversvømmet. Det er første gang, der er noget sted i Danmark sættes kroner og øre på, hvad skaderne ved fremtidige stormfloder vil koste. Rapporten skal bruges som et beslutningsgrundlag for, om kysterne skal sikres eller ej. Det er forfatningsstridigt, når USA's præsident Donald Trump blokerer kritiske røster på Twitter på grund af deres synspunkter. Det har en føderal appeldomstol i New York slået fast. Ifølge domstolen er Trumps daglige overvejelser og udtalelser på det sociale medie så officielle, at det er i strid med forfatningen, når han blokerer kritikere. Domstolen understreger, at alle folkevalgte embedsmænd, der bruger sociale medier til officielle formål og samtidig udelukker kritikere, bryder ytringsfriheden. Regeringen må ikke fremhæve synspunkter, den er enig med ved at blokere eller undertrykke synspunkter, den er uenig med, oplyser appeldomstolen. I dag tørt med en del sol de fleste steder, men på Bornholm om eftermiddagen mere skyet med byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader, køligst ved vestkysten. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, armlægning er blevet anerkendt som en officiel sportsgren i Danmark. Og her om, jeg tror, et kvarter, der kommer danmarksmesteren i armbrydning herind og skal forklare, hvorfor det er en sport. Hvorfor det ikke bare er noget, der handler om at være den stærkeste, men hvor teknikken og taktikken, eller hvad det er, kommer ind i billedet. Og så er der nogen her på redaktionen, der har fået den dumme idé, at min stærkeste kollega i det, en der hedder Søren fra Vestjylland, han skal komme herind, og så prøve at lægge arm med mig, og så skal jeg blive trænet i, hvordan jeg kan slå Søren ved teknik. Og det med til den historie hører jo, at jeg i hvert fald ikke er den stærkeste mand på redaktionen. Så hvad kan teknik egentlig betyde, når man skal lægge arm? Det finder du ud af her og om lidt, og jeg finder også ud af det. Jeg er faktisk lidt spændt på, om jeg på en eller anden måde kan blive trænet i armlægning til at slå Søren. Dette er Radio 24/7. Men først til det her ret vigtige spørgsmål. Hvad sker der med de afviste asylansøgere, vi tvangsudsender her fra Danmark? Et eksempel på det. I 2015 blev to afghanske brødre, Wahid og Abol Farsel, tvangsudsendt af Danmark, på trods af, at flere organisationer kraftigt advarede mod at udsende dem. Og kort tid efter udsendelsen til Afghanistan, så blev lillebroren stenet til døde af Taliban. Han blev 16 år gammel. Den ældste, som på det tidspunkt var 23 år, blev sat i et fangehul, hvor han blev slået og voldtaget af vagterne. Det her, det er noget, som Politikken skriver. Politikken har nemlig talt med den ældste bror, Wahid. Wahid slap fri fra vagterne og flygtede fra landet igen. Og han er nu i Athen i Grækenland. Frank Vilsom, journalist på Politikken. Godmorgen. Godmorgen. Lad os prøve at spole tiden tilbage til tvangsudsendelsen. De blev hentet af politiet på asylcenter Kongelunden en tidlig morgen, juni 2015, og blev udsendt til Kabul i Afghanistan. Hvordan levede de første par dage i Afghanistan? Jeg vil lige sige først, der er ikke tale om en tvangsudsendelse. Det var faktisk en frivillig hjemrejse, men man kan... Altså man kan spørge sig selv, om det i virkeligheden ikke var en form for frivillig tvang, men sådan en formel tvangsudsendelse var det ikke. Men de første døgn i Kabul vidner jo om, at det ikke var nemt, og at det ikke var noget, de var forberedt på. Og det er jo det, der er sagens kerne. Der gik cirka 24 timer, så havde de fået frastjålet de 15.000 kroner, som de får udleveret af en repræsentant fra ambassaden dernede som en starthjælp. Og så går der 3 døgn cirka, så kommer de fra hinanden ved et uheld. Og så finder storebror ikke lillebror igen, og så går der et par måneder, så finder han ham. Men da han så ligger han formentlig stenet ihjel i et af Talibans huse. Så sådan går det i starten. De to brødre her, de ankom til Danmark som uledsagede flygtninge 5 år tidligere i 2010. De var flygtet med deres forældre fra Afghanistan i 2006. Taliban ville have, at den ældste af brødrene gik på Taliban-skolen, men de var sådan nogle skoler var berygtede for at udlære unge til selvmordsaktioner, og samtidig fik faren tæsk af Taliban, så familien flygtede. Og de kom med menneskesmuglere til Iran, og faren han forsvandt på vejen, måske blev han dræbt. Moren og børnene de lever så i Iran i nogle år. Den ældste af brødrene, Wahid, han blev på det her tidspunkt tit passet op af politiet og fik tæsk. Og i 2010, så turer moren ikke længere lade familien blive i Iran, så hun sendte drengene videre mod Europa med menneskesmuglere. Og i 2010 nåede de her to drenge så Danmark. De fik afslag på asyl. De danske myndigheder mente ikke, at de ville være i fare i Afghanistan, og de bliver så hjemsendt juni 15. Og efter den her hjemsendelse, så har de to brødre nået at være i Kabul i 3 dage. Det er også, som du fortæller her, lillebroren bliver taget af Taliban, og storebroren leder efter ham. Altså, ved vi, hvordan Wahids lillebror ser ud, da han ser ham? Da han finder sin lillebror igen? Ja, altså han beskriver selv, at han finder ham, altså han bliver ført til et hus, hvor han får besked på, at broren er. Og det her, det er han fortæller det om natten. Men han kommer ind i det her hus, og han kan se, der ligger en 5-6 personer døde, går han ud fra, ikke? Og så kan han kende den ene af dem på tøjet, og han tænker, det må være min lillebror, det her. Der er noget med hans ansigt, som gør, at han ikke rigtig kan kende ham, og det ser ud som om, han er blevet stenet, ikke? Men der er det særlige kendetegn ved Aboli, som han bliver kaldt, at storebror Wahid har altid drillet ham med, at han har en lille tå, som stritter på den højre fod. Og derfor tager han sko og strømpe af på den højre fod, og der stritter lille tåen, så han er ret sikker på, at det hammer han. Kan så i øvrigt, synes han, kender ham, ikke? Men ansigtet er svært beskadet. Og hvad sker der så med storebroren, efter han ser sin lillebror ligge der død? Jo, men det, der så sker, er, at de her mænd, som har taget ham til det her hus, og de har givet ham bind for øjnene, men da de kørte derhen, de tager ham så videre og anbringer ham i et andet hus. Og her sidder han et par døgn, taget til fange, faktisk. Og han fortæller, at der er to fangevogtere, som passer på ham, eller vogter ham, og de skiftes til at komme ind i det her hus og misbruge ham og slå ham. Og, altså misbruge ham seksuelt? Ja, de voldtager ham, siger han. Og det vil han ikke finde sig i, så efter 2 døgn, der har han ind i det her hus, har han fundet noget, der ligger noget skrammel, blandt andet nogle jernrør og nogle trækæbe. Han tager en trækæb, og så jeg tror det er på anden dagen, sådan, som han fortæller det, eller han har siddet der et par dage, da en af vagterne kommer ind, så tager han en hurtig beslutning og tager fat i den her vagt og kylder ham hen ad gulvet og overfalder ham og tildeler ham nogle tæsk kommer ud af det her hus, og den anden vagt sidder udenfor eller lige i nærheden, og så overfalder han ham også og slår ham ned. Og så kan han flygte derfra, og så er han så på flugt derfra. Og han flygter så til Iran, hvor han møder nogle afghanske mænd fra en shia-milits. De prøver at værve ham, og det er han er faktisk fristet til at gå med i den her shia-milits. Flygtningenævnet i Danmark har afvist at genoptage hans sag. Han har ikke nogen ID-papirer, han har ikke noget netværk. Det her det er selvfølgelig en mulighed for et kammeratskab. Han er også begyndt at se en ung kvinde, der hedder Mona. Og da hendes far får mistanke om det her, ja, så tager de simpelthen beslutningen om at tage fra Iran, og de tager til Tyrkiet videre til Lesbos, og nu er de så i Athen, som har givet dem, eller i Grækenland, der har givet dem opholdstilladelse, mens deres asylsag behandles. Hvordan har han det i Athen nu? Jo, men altså, altså, han har det jo fint, fordi nu er han et sted, hvor der i hvert fald er ikke noget pres, og hvor der er fred og ro. Og han er jo, det her er jo også en historie om en overlever. Han er jo en overlever, så han klarer sig jo fint nu. Men det er klart, at fremtiden er uvis og usikker, fordi det er et midlertidigt ophold, som du siger, og det strækker sig forløbig frem til første asylsamtale, som finder sted i maj næste år. Så der er ro så længe, kan man sige. Og så er han sammen med sin kæreste, så på den måde, og der er personer omkring ham, som hjælper. Han arbejder for en svensk, eller frivillig for en svensk hjælpeorganisation, nødhjælpsorganisation. Så der er nogle, hvad skal vi kalde det, rammer omkring tilværelsen nu, ikke, som han selvfølgelig kan fungere i. Og sammen med sin kæreste, det er han, nu har jeg jo besøgt dem dernede, ikke, virker de nogle gange som et hver andet ungt forelsket par, som har en hverdag at gå ud og købe is og sådan noget. Ikke? Men det er klart, at det er jo på låntid. Røde Kors advarede helt ekstraordinært mod at udsende de her to brødre, fordi de var i en for skrøbelig situation og traumatiseret men der i 2015, men man gjorde det jo så alligevel. FN's migrantorganisation IOM afviste også at hjælpe med at tage imod brødrene i Kabul, fordi at den organisation mente, at udsendelsen var for uansvarlig. Flere fagpersoner skrev også til udlændingemyndighederne, at brødrene risikerede at være i fare, men myndighederne afviste advarslerne. Myndighederne mente ikke, at de her to brødre ville være i fare. Hvad tænker du, at denne her sag, hvis vi skal prøve at få et perspektiv på, hvad er det, hvad kan vi lære af den her sag? Hvad er det, den viser? Altså, nu er det jo sjældent, at vi følger, hvad der sker med dem, som vi sender ud. Vi hører aldrig om, hvordan går det egentlig, og hvad hænder der for dem i deres tilværelse. Det har vi så gjort med den her sag, dykket ned i den. Jeg skrev også om den, dengang de blev udvist. Og man kan sige, ja, hvad er perspektivet? Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo bare hårdt at blive udvist. Det er en barsk beslutning, og den verden, der venter derude, er i mange tilfælde måske endnu mere barsk. Det, der så gør den her sag noget til noget særligt, er, som du lige refererede, de mange advarsler, der var imod at gøre det. Fordi det, man netop sagde, var, at de to er for skrøbelige til at ville kunne klare sig uden støtte. Og den støtte fik de ikke, som du nævnte. Mm. Og det kan vi måske lære noget af. Altså, kan vi bare stole blindt på de afvejninger og de beslutninger, som de danske udlændingemyndigheder træffer fra et skrivebord et eller andet sted på nogle vurderinger, som er foretaget eksempelvis her af Afghanistan. Og det drejer sig om, på det tidspunkt i hvert fald, da de kommer, der, eller den ene er stadigvæk mindreårig. Altså kan vi bare stole blindt på de vurderinger, vi har, eller skal man lige prøve at se lidt længere, især når der kommer advarsel fra kompetente? Det er jo ikke engang sikkert, at den her sag viser, at der er noget forkert med de danske myndigheders vurdering. Så lad os prøve at snakke om det, fordi de her to brødre, de blev jo henholdsvis slået ihjel og sat fast i et fangehul, da de kom tilbage til Afghanistan. Men jeg synes, spørgsmålet er, blev de slået ihjel og sat fast, fordi det var dem? Eller var det bare, tilfældigt, at det lige var dem. Fordi det er jo farligt at komme til Afghanistan, og man har vurderet om konkret de her to brødre, var de i fare for at komme tilbage, eller var der en særskilt fare, fordi at det var dem, altså de var forfulgt i hjemlandet på en eller anden måde. Så skete der noget forfærdeligt med dem. Var det et tilfælde, eller var det fordi, at dem, der gjorde det ved dem, altså dem, der stenede dem, dem, der satte dem fast, vidste, det er de her to brødre, det var Hit, og hvad hed den anden? Abul Fasl. Kan du svare på det? Egentlig ikke. Altså, det kan være, det er tilfældigt. Det kan også godt være, at de som... Nu kommer de jo tilbage til deres... Altså, grunden til, at de i det hele taget kommer i kløerne på Taliban, det er jo, fordi de skal tilbage til den hjemby, eller i hvert fald hovedbyen i den hjemmeegn, hvor de kommer fra for at få ID-papirer. Altså, de skal ligesom tilbage på kommunekontoret og have nogle papirer. Og jeg ved ikke, og det fremgår heller ikke af beretningen, hvorvidt at det er nogen, som kender dem, men de er jo stærkt interesseret i, hvem de er, da de ligesom kommer tilbage. Altså vagterne, de som tager fat i dem, de får Taliban og er stærkt interesseret i, hvor de kommer fra og udspørger dem osv. Men det er rigtigt, at de danske myndigheder vurderer jo ikke, at de her to er personligt forfulgte, eller nu drejer det sig om Abuli, eller slutter Wahid, som er den myndige. Og man mener, han kan være, altså han kan tage sig af sin lillebror som en myndig person, men de vurderer jo ikke, at han er personligt forfulgt. Altså det, at hans far har fået tæsk, fordi at faren ikke vil udlevere ham til Taliban, mener man jo ikke har noget med hvad I der gør. Og det, at man vil have ham til en Taliban-skole, er ikke tilstrækkeligt til at få, som han modsatte sig, er ikke tilstrækkeligt til at få asyl i Danmark. Og det, at de blev slået ihjel og sat fast, beviser vel egentlig heller ikke i sig selv, at de var personligt forfulgte? Ikke nødvendigvis, at de var personligt forfulgte, nej. Men det er heller ikke det, advarslerne går på. Der er en lytter, der skriver her, sikkert en røverhistorie, det er vås fra start til slut. Og her på programmet har vi jo gode lyttere, der egentlig har, synes jeg, det er jo en god pointe det her. Og pointen er jo selvfølgelig, hvor ved du fra, at det er rigtigt alt det her, du har fortalt? Der er jo ikke rigtig nogen pointe i det der. Altså det er jo bare en holdning, at det er vås. Nej, ja, men pointen er, hvor kan vi vide fra, at det du fortæller er rigtigt? Hvad er dine kilder på hele den her historie? Kilden er jo Wahid først og fremmest selv. det er hans beretning om, hvad der er sket. Så kan vi følge det langt hen ad vejen i det, at der er nogle begrundelser, som er skrevet ned i, i myndighedernes papirer om, hvad der er forklaret i sagen. Ikke? Så har vi den her danske hovedperson, Lise, som var drengenes eller brødrenes plejemor, dengang de opholdt sig i Danmark, som har fulgt Vahid undervejs på telefon og sms og via Facebook. Og så er der den her kæreste, som han møder, eller kvinde, som han møder i Iran og bliver kærester med, som jo så jeg også har mødt, som følger ham. Så der er nogen undervejs, som kender til dele af historien, men det er klart, at det her bygger på hans egen beretning, og den er jo ikke til at verificere i alle ender og kanter. Frank Vilsom, journalist på Politiken. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mens alle andre er gået på ferie, står en mand tilbage på broen. Jeg har Grundtvig tatoveret på min ryg, og det har jeg, fordi at noget af det, han stod for, var at samle to modpoler. Han forsøgte at sige til sort og hvid, at I skal mødes. Og det, man opdager, når sort og hvid mødes, det er, at det bliver ikke gråt. Det bliver farverigt. Hver formiddag søsætter Jeppe Sø et nyt debatemne, han vil diskutere med dig. Jeg tror, man skal ringe til mig primært, fordi jeg lytter. Vi har glemt, at en samtale er netop en samtale, vi skal tale sammen. Få din daglige søforklaring med Jeppe Sø. Søforklaringer er min forklaring på, hvordan samfundet kunne se ud. Hver dag kl. 10. En debat handler om, at man vil vinde. En samtale handler om, at vi godt kan gå hver for sig igen og være lige så uenige, men vi er blevet en lille smule klogere, om vi gerne på hinanden. Her på Radio 24/7. Jeg tror på samtale. Søforklaringer er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Armlægning er nu blevet anerkendt som en officiel sportsgren i Danmark. Tony Christensen, Danmarksmester i armbrydning eller armlægning, eller hvad man skal kalde det. Tillykke. Tak for det. Danske Brydeforbund vil nu optage personer, der dyrker armlægning. Det er en blåstempling, som jeg ved, du har arbejdet for i mange år. Ja, det er det i hvert fald. Og vi er rigtig glade for, at det endelig er lykkes at komme i mål. Og hvad betyder det for dig og for sporten? Jamen, det betyder, at vi kan gå ud nu og sige, at vi er en anerkendt sport, som hører under Danske Idrætsforbunds regi. Og det vil sige, at det bliver nemmere at finde sponsor, der vil samarbejde med os med at udbrede sporten. Primært til de handicappede og til de unge, og så især få nogle flere kvinder med. Mm. Og hvad betyder det sådan for... Betyder det noget for sportsarrangementerne, altså selve konkurrencen? Altså, selve konkurrencen kommer til at foregå under WAF-regi, det er World Arm Wrestling Federation, som vi er en del af, som arbejder på at blive en del af det paralympiske og senere OL. Okay, så I vil gerne med til OL. Hvorfor er det her fokus på handicappet? Jamen, handicappet, de har mange potentiale. Altså, dem, der sidder i rullestol, kan for eksempel have meget stærke arme. Mm. Og der er måske ikke så mange sportsgrene, som de tænker over, at de kan bruges til. Så nu kommer armrestning ind, og det har været stor succes i VM at have de handicappede med. Der er også med blinde, og der er... Okay, ja. Og de konkurrerer så på lige vilkår med ikke-handicappede? Nej, det gør de ikke. De har deres helt egen klasse. Det vil sige, hvis dem er handicappede med kørestol, de sidder nede i kørestol, ja, på nogle specielle borde, og mod de hinanden der. Dem, der er blinde eller svagtseende, de får simpelthen et øjenbind på, så de slet ikke kan se noget. Og det er også... Det er jo lidt sjovt faktisk at komme til at tænke på, at hvis det her det kommer til at blive en del af OL og para-OL, så kan vi jo have en episode, hvor dem fra para-OL faktisk kan slå dem i det rigtige OL. Altså, fordi en blind armlægger kan jo godt slå en seer. Sagtens. Altså, det er jo... Man skal aldrig vurdere folk på udseende med, hvor store arme de har. Det har ikke noget med det at gøre. Vi har jo fået den her idé her på radioen, at jeg skal lægge arm med den stærkeste mand på Radio 24/7's nyhedsredaktion her lige om lidt. Han hedder Søren, og jeg tror, han kommer fra Varde-området. Sådan en lidt tavs jyde, men stærk. Ja. Og altså, han er faktisk også overskæg. Han kommer ind okay, lige om lidt her af døren. Men, og så skal vi prøve at finde ud af, hvor meget teknik der er i armlægning. Ja. Og så hvis du kan lære mig at slå Søren... Jeg skal gøre, hvad jeg kan, men ja, det er jo ligesom at sige, hvordan bliver du hurtigt god til boksning? Altså, det tager tid med teknik. Ja. Altså, selvom det ser enkelt ud, så er det altså noget kompliceret. Du har 3-4 minutter. Hvad er teknikken i det? Jamen, teknikken er, hvis du selv prøver at gøre sådan med hånden her, lukke sammen, ligesom du skal lægge arm sådan her, og så prøver at dreje din hånd bagryg mod den andens finger, mod dine fingre, sådan her, hvor du drejer ud mod og bruger vækstangsprincippet, så hans håndled og fingre kommer til at blive presset ud af. Ja. Så det vil sige sådan her, med tommelfingeren her, sådan der, og lukke sammen. Ja. Og så angriber du mod den andens finger med at dreje, skal man sige, køre armen i sådan en cirkel. Jeg tror lige, jeg kommer over til dig. Okay. Jeg forstår det ikke helt. Ja, men hvis du prøver at tage fat her med hånden her, den vej der, så angriber du mod mine fingre, den vej der. Ikke? Ja, men holder albuen ind til kroppen her og hiver den vej der. Prøv at se, hvad der sker med min hånd nu. Ja. Det sker der ikke, hvis du bare kører lige ned. Hvis du bare skubber nedad her, så sker der ikke noget i min hånd. Men hvis du lige pludselig hiver den vej der, prøv at mærke selv, hvis jeg gør det mod dig. Mod fingrene. Så vækstangsprincippet, så jeg angriber hele tiden fingrene, så du ikke kan få... Så du, ja, den vej. Mere mod dig selv. Sådan der. Ja, lige præcis der. Ja, hele tiden prøv at få modstanderens arm over mod din egen skulder. Ja, okay, så man hiver mere. Du hiver meget mere mod modstanderens fingre. Det skal du have virkelig i mente. Jeg lige hen tilbage her. Så man skal hive mere, end man skal skubbe. Ja, lige præcis. Altså ned. Ja. Okay. All right. Men det ser nemt ud i hvert fald. Er der flere tricks? Jamen, der er mange tricks. Hvor skal jeg starte hen? Altså, det er alt sammen også med fodposition, ligesom med boksning også, at du har nødt til at have fodpositionen rigtigt for at give et ordentligt slag. Og hvad er fodposition? Jamen, den arm, du armrester med, det er den fod, der står for os, så ligesom kan sætte af og trykke. Det vil jeg jo også gøre omvendt, tror jeg. Jamen, det giver meget mere mening, når man ser det. Men hele tiden, at man har albuen tæt på kroppen, og det er håndledet og underarm og fingrene, der vinder den andens håndled. Ja. Hvis du har... Jeg skal sige, du kan løfte 100 kilo i biceps curl her, men du ikke kan holde noget ude i fingrene, jamen så er det ligegyldigt, for det er vækstangsprincippet, der sætter ind. Angreb modstanderens fingre og hans svageste punkt. Ja. Og så... Altså, hvis du lige siger, hvis du holder hånden flat ud her, og du lægger 10 kilo helt ned på håndroden, det er nemt at holde. Jo længere du flytter det ud, jo tungere bliver det. Ja. Sådan skal du tænke i armwrestling. Armbrydning. Hvad med den psykiske kamp? Jamen, den psykiske kamp, det kan både være... Altså, du ser for eksempel nogen, der råber og skriger, men jeg synes, det mere psykiske, det er den helt stille, der bare kigger stille og roligt, og ikke har noget mimik eller noget. Du ikke ved, hvad han vil gøre. Okay. Der er selvsikker. Men man kan også godt råbe og skrige. Ja, det kan man godt. Georgien for eksempel, de er meget kendt for at sakke sig selv op ved at råbe og skrige. Også når de vinder og sådan noget. Men det er jeg ikke tilhænger af. Jeg er tilhænger af den stille sejr. Du er det er jo radio. Du prøver at lave sådan et georgisk skrig. Ja. Jeg vil også sige, har I været inde og se armbrydning.dk, vores hjemmeside? Er helt nye opbygget? Nej. Okay, men gå derind også, så får vi også nogle videoer angående træningsmetoder og hvordan det fungerer. Nu er Søren, den stærke mand på redaktionen, kommet. Goddag, Søren. Har du luret? Nej, det har jeg ikke. Nej, det er godt. men kan vi ikke lige få sådan en georgisk skrig? Altså, hvad siger georgerne? Jeg ved det ikke, hvordan de gør. Altså, det er slet ikke mig, men det er sådan, ja-agtigt. Okay. Nå, Søren, er du klar? Jeg har fået et par... Vi skal lægge arm. Hvor skal vi gøre det hen? Jeg tror, I kan gøre det... Ja... Det ved jeg sgu ikke. Det er jo et rundt bord. Det er jo lidt svært at finde vinkler jo. Men prøv herover en gang. Okay. Og Asger, han har fået en masse gode fif. Ja. Ja, I gør det her. Okay, så der. Sådan der, ja. Vinkler der, ikke? Jo. Så tager du fat her. Du kommenterer, ikke? Jeg kommenterer, ja. Ikke? Husk, hvad jeg sagde til dig, ikke? Ja. Okay. Søren, du skal have håndledet strakt her. Og det skal du også. Når jeg siger go, så kører du, som vi har aftalt. Og du holder det pres hele tiden. Er I klar? Ready, go! Hiv mod hans finger! Ikke for meget. Sådan der. Nej, jyden var sgu for stærk og sej her. Men jeg kan prøve at vise jyden her. Okay. Så du kan se her. Hvad jeg prøver her. Prøv at trykke. Så hiver jeg ud mod dine fingre her. Kan du se det? At det bliver meget svært at presse, når jeg hele tiden holder presset ud på dine fingre. Ja. Ikke? Så hiver tilbage mod mig selv back pressure. Ja. Okay. Tabte du til Tony? Ja, jeg tabte til Tony. Okay. Det var sgu fint, Søren. Men jyden er stærk og sej, jo. Jamen, jeg er da også jyde. Ja, og, nå ja, men det er svært, jeg hørte den der accenten rigtig. Nå. Nå, jeg synes ikke rigtigt, jeg havde en chance. Nå. Det er vel også... Er det ikke 90% muskler og 10% teknik? Nej, jeg vil sige, det er omkring... hvis jeg skal sige en procentdel, så vil jeg sige 60% styrke, 40% teknik. Nå, det er alligevel ret meget. Det er rigtig meget, virkelig. Ja. Altså, det ser så nemt ud, men der er en science bag det. Mm. Okay. Og hvor lang tid har du egentlig været Danmarksmester? Jeg tror, det er kun i år her, og så har jeg ikke været det siden, tror det er 2014, mener det er. Så har der været nogle andre på banen. Men jeg er jo også kommet over de 40 nu, så jeg er slet ikke den der seniorklasse, som der dystes i nu. Jeg er en lidt sværere vægtklasse, kan man sige. Okay. Ikke så stærk mere. Har du vundet mange øl på det igennem tiderne til fester og på bar og sådan noget? Nej, for jeg lægger aldrig arm. Når folk er kommet i byen og spurgt, skal vi lægge arm, siger jeg, så må du melde dig til DM. Okay. Tusind tak, fordi at du kom ind, Tonny Christensen, Danmarksmester i armlægning. Det her, det er 24/7 morgen, og klokken, den er 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Der er nogle gange, altså ved nogle historier, hvor man virkelig får mange sms'er. Altså det er jo sådan lidt... Og det antallet af de sms'er, jeg får her i studiet, er jo ikke altid ligefrem proportionelt med, hvor god historien er, eller hvor spændende det er. Men det siger jo noget om, hvor nyt og hvor mange tanker det vækker hos jer, der lytter med. Eller hvor mange reaktioner måske. Måske formulerer det her vildt dårligt, men jeg fik rigtig mange sms'er i går. Altså under en historie. Og flere end jeg tror... vi ellers har fået den her uge, og det var, da jeg interviewede Jens Morten Hansen, der er professor og forhenværende statsgeolog og forhenværende direktør for Forskningsstyrelsen. Han er professor på Københavns Universitet. Og Jens Morten Hansen, han er en af de her få forskere, professorer, der står frem og siger, at klimakrisen er stærkt overdrevet. Det er altså det, som han sagde, og jeg havde et langt interview med ham i går, jeg tror det tog en halv time, hvor han gennemgik tre konkrete eksempler på, at klimakrisen ifølge ham er overdrevet især af politikerne. Og i den her time, der får jeg et interview med en anden professor, det er Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer ved forskningsinstitutionen Nansens Center i Norge, og han er en af hovedforfatterne på den næste globale statusrapport fra FN's klimapanel. Og der har vi altså en ny professor her til morgen, som slet ikke mener det samme som den professor i går. Ham, jeg skal snakke med i dag, han er altså en af dem, der siger, at klimakrisen ikke er stærkt overdrevet, og professoren i går tager fejl. Så nu skal vi have noget rigtig professordebat om klimakrisen. Jeg kommer til at spille en masse bånd med skeptikeren fra i går. Og så skal ham her, der ikke er skeptiker i dag, altså prøve at fortælle, hvorfor ham i går tog fejl. Klokken er 7:07. Det her det er 24/7 morgen. Du kan selvfølgelig blande dig på 42 600 24/7. Og nu til en interessant historie. Danmark har i går tabt en sag ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og skal betale 2.000 euro i erstatning til en pædofildømt forbryder. Det drejer sig om seksualforbryderen Tim Henrik Bruun Hansen, dømt 3 gange for at forsøge at voldtage piger ned til 7 år, senest i 1996, hvor hans dom lød på forvaring på ubestemt tid. Godmorgen, Tobias Staterfeldt Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er advokat hos Bonnet og Sibe i Aarhus. Det er dig, der har ført den her sag ved Menneskerettighedsdomstolen. Hvad handler sagen om? Den handler helt lavpraktisk om, at min klient her, han ikke fik mulighed for at få en uvildig vurdering af, hvorvidt han er idømt forvaring, og det er en tidsubestemt straf. Og han fik ikke en uvildig vurdering af, hvorvidt han fortsat udgjorde en så en fare for samfundet, at han ikke kunne prøve udskrives fra forvaring. Fordi den institution, han sidder i, Herstedvester Vesterfængsel, de har i de sidste 20 år, godt 20 år, mere end 20 år, sagt, at han er for farlig til at komme ud. Og det vil han gerne have en uafhængig vurdering af, og det var det, som sagen egentlig i sin kerne handlede om. Og så skal jeg lige rette dig, fordi du siger, han fik 2.000 euro i erstatning. Han fik nemlig ikke erstatning, eller godtgørelse, som det hedder. Menneskerettighedsdomstolen sagde, at krænkelsen i sig selv var tilstrækkelig godtgørelse, eller tilstrækkelig genoprejsning for ham. Så der var ikke nogen erstatning til klienten som sådan. Udover at nu skal Danmark jo så gennemføre dommen og implementere den, således at der kommer en second opinion, der opfylder kravene i konventionen. Han fik 2.000 euro i sagsomkostninger, altså for han skulle have bistand til at føre sådan en sag. Det var det, de der 2.000 euro gik på. Så det var lige for en lille rettelse. Jamen tak for den. Tim Henrik Brun Hansen, som vi snakker om her, han blev i 1996 dømt til forvaring på ubestemt tid på grund af hans farlighed over for små piger. I august 95 bortførte han en 10-årig pige, bandt hende til et træ, forsøgte voldtægt, inden han forlod hende bundet. Han blev også dømt i 89 og 91 i retten i Ballerup for at have bortført piger, seks mishandlede piger på henholdsvis 7, 10 og 12 år. Det er jo en grundlæggende rettighed, at en indespærret borger kan få en prøvelse af, om en myndigheds beslutning er i orden. Og de danske myndigheder insisterede på, at Tim Henrik Brun Hansen skulle kemisk kastreres. Det blev afvist af sundhedsårsager. Efterfølgende nægtede de danske myndigheder Tim Henrik Brun Hansen adgang til en uvildig bedømmelse af, om han fortsat var farlig. Det er også det, du fortæller om her. Og det er jo så det, der skal laves nu. Hvad vil det sige? Altså, hvad er det, der skal vurderes, og hvordan skal det vurderes nu her? Jamen, det kommer der nok til diskussion omkring. Hvis man nærlæser dommen, så var der også, så kan man se, at der også var noget diskussion om, hvem i givet fald skulle udføre sådan en her. Der var retslægerådet, det var indenover. Så der bliver nok en diskussion nu her i de kommende måneder, hvor vi har endnu en prøvelse på trapperne, om hvem skal lave den her. Og i givet fald er det retslægerådet, og hvordan skal retslægerådet så foretage den her? Skal de kigge på det på skriftlig grundlag, altså alene kigge på, hvad institutionen selv siger, og så træffe deres beslutning derudfra, eller skal de selv lægge øjnene på ham og se, hvad det er for en person, vi har her. Det bliver en diskussion, det er i hvert fald, det vil vi lægge op til, om hvordan skal sådan her gennemføres korrekt, fordi der er praksis i DMD, og de bemærkninger, som retten kommer med ned fra Strasbourg, de kan forstås sådan, det er i hvert fald, der er grundlag for at fortolke dem i forskellige retninger, så det bliver interessant at se, hvordan vi får udmøntet den dom der. Tobias Staterfeldt Jensen, tusind tak, fordi du var med, altså advokat for Tim Henrik Brun Hansen, som nu skal få sin sag prøvet igen. Dette er Radio 24/7. Eller ikke prøvet igen. Jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det. Altså, det skal vurderes, om han stadigvæk er farlig. 12 minutter over 7. Det her, det er 24/7 morgen. En dårlig nyhed, synes jeg da egentlig, der kommer nu her, både til mig og måske også til dig. Jeg synes, det er træls. Og det er jo bare ærgerligt. Sebastian Mernild, professoren i klimaforandringer, som jeg snakkede om lige for 5 minutter siden, han er desværre ikke på her til morgen. Han havde med lavbud i går aftes. Vi havde ikke set det, så vi finder først ud af det nu her. Så jeg fik altså lige teaset for en historie, der ikke kommer lige for 5 minutter siden. Så det beklager jeg selvfølgelig. Men den skal nok komme. Den skal nok komme. Det her, det er noget, som vi her på redaktionen gerne vil have mere af i den her uge. Altså, det var interessant i går at snakke med en klimaskeptiker, der trods alt er professor på universitetet, og diskutere lidt af de anker, som der er nogle forskere og professorer, der har over for det her. Fra 2008 til 2009, der, som jeg også nævnte i sidste time, der tog 35 ansatte hos teleselskabet France Telecom deres eget liv, og ifølge den franske anklagemyndighed, så har den tidligere ledelses systematiske mobning og chikane af medarbejderne ført til flere af de her selvmord. Der er altså tidligere topchefer på anklagebænken i de her dage i Frankrig, og det er topchefer, der risikerer fængselsstraffe, skriver The Guardian. Jeg vil lige prøve at spille, hvad Louise Sandager, journalist fra Paris, fortæller, da jeg spurgte hende, hvad der skete hos den her televirksomhed i Frankrig, France Telecom, i årene 2008 til 2009.

knyttet til deres arbejde. For det er klart, at forsvarsadvokaterne har jo forsøgt at sige, ja, men det kunne jo være alle mulige andre ting. Og der har anklagemyndigheden i hvert fald forsøgt at føre bevis for, nej, det var arbejdet, der var noget i vejen med, det var ikke de her menneskers almindelige liv, som den var gal med. Ja, tak til Louise Sandager, der var med fra Paris. 20 minutter over 7, forsiderne her til morgen, og så har aviserne med i studiet. BT har et interview med Emilie Mengs far på 3-årsdagen for hendes forsvinden. Ekstrabladets forside, Ferrari er beslaglagt i drabdirektørs firma Strandvejs Villa konfiskeret. Information har et billede af en dame i en Porsche, og så står der, der sidder en forfatter i en Porsche. Det er altså forsiden der, og Berlingeren har på forsiden historien om, at flere unge kvinder bliver udsat for drug rape i Københavns natteliv. Men den mest interessante forside, synes jeg, og nu er det jo mig, der sidder her bag mikrofonen, så har jeg jo det privilegium at kunne prioritere på den måde. Og det er Politikken, der i dag har historien. USA anmoder Danmark om jægersoldater til Syrien og sætter regeringen i et stort dilemma. Historien her er, at udenrigspolitisk nævn, der består af folketingsmedlemmer jo, sidste uge drøftede at sende jægersoldater til Syrien. Det skulle være specialstyrker fra jægerkorpset og frømandskorpset til det her område, det nordøstlige Syrien, hvor de kurdiske styrker har magten, og så skulle man så være med til at hjælpe dem med rådgivning og træning af kurdiske soldater fra YPG-militsen. Og grunden til, at vi overhovedet overvejer at sende soldater ned i den syriske ørken nu her, ja, det er fordi USA har spurgt, om vi ikke vil gøre det. Præsident Trump har jo åbenbart lovet sine vælgere, at de amerikanske soldater snart skal hjem, og så har de altså bedt blandt andet os om at træde til i stedet for. Politikken skriver, at nu skal USA's allierede fylde tomrummet ud, så Trump kan opfylde sine valgløfter om ikke at deltage i den uendelige krig fjern fra USA, eller i de uendelige krige fjern fra USA. Skal vi træde til, hjælpe amerikanerne og sende danske specialstyrker til den syriske ørken? 42-600-24-7. Ja eller nej? Amerikanerne har spurgt tyskerne. Og tyskerne har åbenbart sagt nej. Det er den amerikanske topdiplomat James Jeffrey, der offentliggjorde det her i fredags i tyske medier, at der har været en forespørgsel fra Trump, og tyskerne sagde, ja, nej, det gør vi ikke. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vores danske politikere siger til det her. De har åbenbart drøftet det, og det har været umuligt for Politikken, og også for os her på 24-7 morgen her til morgen. Vi har faktisk prøvet at få nogle politikere på til at svare på det her. Der er en talestreg, som det hedder, med en socialdemokratisk forsvarsordfører. Det er Bjarne Laustsen, der udtaler sig til Politikken. Han siger faktisk, han ved ikke noget om det. Han kender ikke til, at det har været drøftet. Og så siger han, men alle de henvendelser, der kommer fra vores nære allierede om international hjælp, plejer vi at tage imod. Men vi tager ikke ud alene. Vi skal være sammen i en koalition. Så hvis vi har ekspertisen på et bestemt område, og vi ikke bliver dybere involveret i Syrien, så kan jeg godt forestille mig, at vi vil se positivt på det, siger han, altså socialdemokraten der. Så han ser lidt positivt på det. Jeg synes efterhånden sådan personligt ind i mig, at jeg har lidt givet op i forhold til at tage de rigtige beslutninger med det der med, om Danmark skal gå i krig. Jeg synes, jeg har taget fejl hver eneste gang. Jeg kan huske, at jeg i Irak-krigen synes, det var en god idé at bekæmpe Saddam. Det synes jeg nu var en fejl, og jeg synes dengang. Og jeg kan da huske dengang, vi så skulle ind og bombe Islamisk Stat, så tænkte jeg, ej, det var jo, det skal man ikke gøre, fordi så bliver man trukket ind i en konflikt, man ikke kan komme ud af, og til sidst så ender det med, at vi har soldater i ørkenen, der står og skyder på Islamisk Stat. Og det tænker jeg nu her, det var da meget godt, vi bombede dem fra luften i både Irak og Syrien, fordi vi fik dem da sådan nogenlunde nedkæmpet her. Altså, jeg plejer at tage fejl med de her ting. Spørgsmålet er, hvad bør de danske politikere sige til amerikanerne? Skal vi sige, ja, vi hjælper, eller nej, det skib, det må I selv sejle rundt med. Henrik fra Fredensborg, du har skrevet ind på 42 600 247. Godmorgen, hvad tænker du om det? Ja, godmorgen, Asger. Jamen, jeg tænker jo, at vi skal jo stille op, når vi bliver spurgt, og så må vi jo gøre, hvad vi kan. Det er jo en ret vild konsekvent holdning, altså man bare skal stille op, fordi man bliver spurgt. Jamen, det er jo vores allierede, og vi kæmper for vores demokrati og vores frihed, og det skal vi jo huske. Og om det sker i vores baghave, eller i om på den anden side af klodsen, det er jo sådan set ligegyldigt, mener jeg. Men mener du virkelig, at bare amerikanerne spørger, så skal vi være med, uanset hvad det er, de spørger om? Jamen, det er jo ikke kun fordi, det er amerikanerne, at vi ikke skal sige nej, eller vi skal sige nej. Jeg mener, at vi skal sige ja, fordi at vi bliver spurgt af vores allierede. Punktum. Ja, punktum. Det er min holdning til det. Hvorfor? Hvorfor den konsekvente holdning? Ja, fordi vi er da nødt til at forsvare vores demokrati et eller andet sted. Vi kan ikke gøre det alene. Hvordan forsvarer vi vores demokrati ved at træne kurdiske soldater i ørkenen i det nordøstlige Syrien? Ja, det gør vi jo, fordi at der er jo terrorister, som der ved en anden vej, end vi ved. Og det kan vi jo ikke klare herhjemmefra. Der er jo... Jeg ved jo ikke, om der er nogen i Danmark, men det er der jo dernede. Det er jo dernede, de bliver født. Jamen nu siger du vores demokrati, altså det danske demokrati. Hvordan bliver det forsvaret fra ørkenen i Syrien? Jeg bliver spurgt om, hvorfor vi skal have danske specialtrupper dernede. Så siger jeg så Danmark. Det er jo klart. Jeg tror ikke helt, jeg forstår dig, hvordan du mener, at det danske demokrati er truet fra dem, som kurderne kæmper mod i Syrien. Ja, det er vi jo alle sammen på et eller andet sted. Altså, det er jo ikke kun Danmark, det er jo helt den vestlige verden, som der er truet, ikke? Og vi er jo nødt til at stille op. Vi kan ikke bare lade det sejle sin egen sø, så sker det jo igen med, at der er nogen, der vil lave et kalifat dernede. Du kan også skrive ind på 42 600 247. Peter Viggo Jacobsen, du er lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Godmorgen til dig. Også, hvad tænker du om det her? Hvad skal de danske politikere sige til amerikanerne? Jamen, de er jo nødt til at tænke på flere ting på én gang, men de er jo nødt til at starte med hele tiden at se på, om vi har nogle specialoperationsstyrker, der er i stand til at løse den her opgave. De har været brugt temmelig meget forskellige steder, og de er også blevet sat til at skulle lave en operation sammen med franskmændene i Mali, hvor vi også skal prøve at se, om vi kan få skabt en mere positiv udvikling. Så det er i første omgang et spørgsmål om kapacitet, og hvor hårdt pres der har været på vores specialoperationsstyrker. Så det er den første overvejelse, man er nødt til at gøre, man hele taget har noget at sende. Og derefter må man jo så se på, om det passer ind i de overordnede strategier, som vi har for, hvordan vi bruger vores soldater. Og den her operation, som vi taler om nu, som er refereret i Politikken, ja, det handler jo om, at man skal prøve at hjælpe de kurdiske soldater til at blive i stand til selv at kæmpe for deres sag i de kurdiske områder i Syrien. Og dermed understøtte, at der bliver nogenlunde fredelig udvikling dernede, og forhåbentlig også sørge for, at tyrkerne ikke angriber ind over grænsen, eller at der sker andre ting, der kan udløse store flygtningestrømme. Så når man ser på det på den måde, så ligger lige præcis den her operation faktisk i tråd med den måde, vi har brugt vores soldater på, efter at vi har holdt op med at indsætte store landstyrker rundt omkring i verden for at skabe demokrati og menneskerettigheder, for det gik jo ikke så godt i hverken Irak, Afghanistan eller Libyen. Så nu prøver man altså i stedet at hjælpe de lokale til at hjælpe sig selv. Så den flugter meget fint med den overordnede strategi, som amerikanerne og de vestlige lande har brugt i kølvandet på Irak og Afghanistan, og også på den måde, som Danmark har brugt sine soldater i nyere tid. Vi har jo lavet tilsvarende opgaver i hvad det hedder, Irak, i forbindelse med bekæmpelsen af islamisk stat, og nu gør vi det så også i Sahel, rundt omkring Libyen. Så på den her måde passer det meget godt ind i den måde, vi ellers opererer på. Lad os prøve at tage det på den her måde, Peter Viggo Jacobsen, at vi først snakker om, hvad Danmark får ud af at sende specialstyrker til det nordøstlige Syrien, og så bagefter så snakker vi om, hvad det dårlige vil være for Danmark. Du siger, vi får det ud af det, at vi understøtter kurderne og dermed et stabilt område. Vi kan for eksempel forhindre nye flygtningestrømme, fordi man måske kan forhindre nye kampe på den her måde. Hvad får vi ellers ud af det? Jamen, altså, hvis vi starter med at få helt op i helikopterne og siger, hvad får vi ud af det? Vi er jo i en situation, hvor vi er en alliance sammen med amerikanerne i NATO. Amerikanerne ser gerne lige nu, at vi bruger 2% af vores BNP på forsvarsbudgettet. Det har vi ikke voldsomt stor lyst til, og i stedet har vi prøvet at slippe afsted med at kunne bruge 1,5% i 2024. Og det gør jo så, at når amerikanerne beder om et eller andet, så er vi lidt allerede i udgangspunkt lidt under pres til at sige ja, fordi vi har sagt nej til noget andet. Så hvis vi gerne vil fastholde den amerikanske engagement i Europa og på Grønland og andre steder, hvor vi har interesser, så er det nok klogt at sige ja en gang imellem. Især når det er nogle ting, som ikke er alt for farlige, og som ikke kræver alt for mange soldater, og hvis vi ellers har soldaterne, der skal bruges. Det vil være en ting, der taler for, at vi siger ja. Hvis vi så går helt ned konkret og ser på situationen i de kurdiske områder, ja, så har vi jo haft en lang diskussion om, hvorvidt vi skal tage danske statsborgere hjem, der har kæmpet for islamisk stat, eller de skal blive siddende i fængsler og blive retsforfulgt dernede. Hvis det er en strategi med at skulle lade være med at tage de her statsborgere hjem, men i stedet retsforfølge dem ned i de kurdiske områder, ja, så forudsætter det jo altså, at vi hjælper kurderne med, at de er i stand til dels at holde deres egne oprådere, men også at retsforfølge de her ting. Så dels kan der være nogle helt ting, generelle ting i forhold til amerikanerne, men der kan altså også være nogle ting i forhold til, hvor mange af de her islamisk statsterrorister, vi vil have tilbage til på dansk grund, og som vi måske kan have svært ved at retsforfølge herom. Så det kunne også tale for, at det ville være en god idé at hjælpe i den her konkrete situation. Okay, så vi kan også bevare det her gode forhold til USA ved at træde til det her, og så kan vi få kurdernes hjælp til at håndtere de her islamiske statskrigere. Hvad er så dårligt ved at hjælpe amerikanerne her, som jo angiveligt spørger, om vi vil sende nogle specialtropper til de kurdisk kontrollerede områder i det nordøstlige Syrien? Hvis vi siger ja til det, hvis den danske regering og det danske folketing vælger at gøre det her, hvad vil så være de negative konsekvenser for Danmark? Der er jo dels nogle risici, ikke? Vi kan jo risikere, at der dør nogle af vores soldater. Det vil jo klart være negativt, men man kan jo også spørge, om det her overhovedet vil komme til at virke, om det er realistisk, at de her kurder kan håndtere problemerne, som vi gerne vil, eller om det ikke kommer til at gøre nogen forskel. Og hvis vi ikke tror på, at det kommer til at gøre nogen forskel, så giver det jo ikke ret meget mening at bidrage med danske soldater til det. Så det afhænger også lidt af, hvordan man ser sandsynligheden for, at den pågældende operation kan nå de mål, som den er sat til at nå. Ikke? Og det er jo ikke gået så godt med at nå målene i nogle af vores andre operationer. Så man må også spørge sig selv, om den her strategi i det hele taget kan virke. Der kan dø folk. Det kan vise sig, at det ikke virker. Det med, at det ikke virker, er jo en negativ konsekvens, der er til at overse jo faktisk, ikke? Fordi man kan sige, jo, vi gør noget, det virker ikke. Så vi prøvede da i det mindste. Er der andre? Jo, men du er nødt til, når man har så få soldater, som Danmark har, så er vi nødt til at bruge dem med omtanke. Og det vil sige, hvis vi kan se nogle ting i horisonten, der måske vil være vigtigere for Danmark at bruge soldaterne til. Der kan man jo godt sige, at derfor så har vi ikke lyst til at gøre det. Altså, vi bruger vores specialoperationsstyrker til en bred vifte af ting, og det er også rart nogle gange at have en reserve, så hvis der sker noget rigtig, rigtig farligt, noget rigtig, rigtig vigtigt, ja, så kan man sætte dem ind med kort varsel. Og hvis vi sender dem alle sammen ud og bruger dem alle sammen hele tiden, så vi ikke længere har den kapacitet tilbage, ja, så dur det jo ikke. Og det var jo blandt andet derfor, at man ved tidligere lejligheder nogle gange har sagt nej til franskmænd, amerikanere og andet, fordi man ikke lige synes, at det var det rigtige at gøre på daværende tidspunkt. Og nogle gange handler det simpelthen også bare om, at der ikke er flere penge i kassen. Så der er også den type af overvejelser. Man skal prøve at tænke i at få så meget effekt ud af de få soldater, vi har, som overhovedet muligt. Og det kan også nogle gange betyde, at man vælger at sige nej. Andre negative konsekvenser. Der er også en anden ting i det. Mm. Det er jo ikke kun amerikanerne, det her handler om. Det handler også lidt om, hvem vi gør det sammen med, som Bjarne Lausten rigtig siger. Vi gør det ikke alene. Og amerikanerne er ikke de eneste, vi normalt opererer med eller gerne vil have et godt forhold til. Vi har nogle yndlingspartnere, såsom franskmænd, englænder, amerikanere, og når vi taler specialoperationsstyrker, også belgier og hollænder. Så der kan også være nogle overvejelser om, hvem man skal gøre tingene med. Og i hvert fald, når man taler sådan farlige operationer, så skal man helst samarbejde med nogen, man stoler på, og man kender, og som man ved vil hjælpe en i en krisesituation. Og derfor så vil en vigtig overvejelse omkring lige præcis den her operation også være, om man kan regne med amerikansk luftstøtte, hvis soldaterne kommer i fare, så man møder, at de kan få noget hjælp. Fordi hvis det ikke er tilfældet, så skal de i hvert fald ikke dernede. Okay, Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet var med her. Til historien om fra politikken her til morgen forsiden. USA anmoder Danmark om jægersoldater til Syrien og sætter den danske regering i et stort dilemma. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Sult er et stigende globalt problem, og vi er generelt ikke på rette vej i forhold til flere af FN's verdensmål, såsom at afskaffe ekstrem fattigdom inden 2030. Det konkluderer en ny rapport fra FN, der gør status på FN's 17 verdensmål. Det skyldes især, at fremskridtene bliver undermineret af klimaforandringerne og stigende ulighed, konkluderer rapporten. Der er enkelte lyspunkter. Eksempelvis er der et fald på 49% i børnedødeligheden mellem 2000 og 2017, og knap 90% af verdens befolkning har nu fået adgang til elektricitet. For transportminister Benny Engelbrecht er den vigtigste opgave at gøre transportministeriet grønt, fortæller han. Men en stor omstilling af bilismen i Danmark, hvor benzin- og dieselbiler skal ud og elbiler skal ind, kan Danmark og regeringen ikke lave alene. Det skal også ske på europæisk niveau, siger ministeren. Det kræver selvfølgelig ikke blot, at Danmark går foran, men også, at vi får hele det europæiske fællesskab med. Og derfor er det her selvfølgelig en koordineret indsats, som skal ske mellem ministerier, men hvor vi også skal have det europæiske samarbejde i gang. De røde partier blev med dannelsen af S-regeringen enige om et forståelsespapir. Her fremgår det, at de vil sætte en stopper for salg af diesel- og benzinbiler fra 2030. Der er udsigt til milliardudgifter, hvis kysterne omkring København ikke sikres mod stormfloder i de kommende 100 år. Det vurderer ingeniørfirmaet Covi i en rapport fra Region Hovedstaden og 10 københavnske kommuner, skriver Politiken. Rapporten beregner, hvor mange penge man bør sætte til side til at udbedre skader, hvis kommunerne nær København ikke sikrer deres kyster mod stormflod fremover. Udviklingschef hos Covi, Jeppe Sikker Jensen, fortæller, hvad man kan forvente. Hvis man opgør, hvor mange penge man skal sætte i banken i dag i forhold til at kunne udbedre de skader, man kan forvente over de kommende 100 år, så skal man sætte godt 22 milliarder til siden for at have til at forbedre de huse og bygge dem op igen efterhånden, som de bliver oversvømmet. Det er første gang, der noget sted i Danmark sættes kroner og øre på, hvad skaderne ved fremtidige stormfloder vil koste. Rapporten skal bruges som et beslutningsgrundlag for, om kysterne skal sikres eller ej. Det er forfatningsstridigt, når USA's præsident Donald Trump blokerer kritiske røster på Twitter på grund af deres synspunkter. Det har en føderal appeldomstol i New York slået fast. Ifølge domstolen er Trumps daglige overvejelser og udtalelser på det sociale medie så officielle, at det er i strid med forfatningen, når han blokerer kritikere. Domstolen understreger, at alle folkevalgte embedsmænd, der bruger sociale medier til officielle formål, og samtidig udelukker kritikere, bryder ytringsfriheden. Regeringen må ikke fremhæve synspunkter, den er enig med ved at blokere eller undertrykke synspunkter, den er uenig med, oplyser appeldomstolen. I dag tørt med en del sol de fleste steder, men på Bornholm om eftermiddagen mere skyet med byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader, køligst ved vestkysten. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. 8:06. Hvad sker der med de flygtninge, der kommer til Danmark, bliver vurderet, bliver fundet for lette og så får afvist deres asylsag? Et eksempel. I 2015 blev to afghanske brødre, Wahid og Abul Fazl, afvist. Deres asylsag blev afvist her i Danmark, og de blev altså sat til at blive udsendt af Danmark. Det på trods af, at flere organisationer dengang advarede mod at udsende dem. Kort tid efter udsendelsen til Afghanistan, der blev lillebroren stenet til døde af Taliban. Han blev 16 år gammel. Storebror var 23 år på det her tidspunkt. Han bliver så sat i et fangehul. Han bliver slået, og han bliver voldtaget af vagterne. Det her, det skriver Politiken, der har talt med den ældste bror, Wahid. Fordi Wahid, han slap fri. Han slap fri fra vagterne. Han overfaldt dem. Han flygtede fra Afghanistan en gang til. Og igen er han kommet til Europa. Nu er han i Athen i Grækenland. Frank Wilsom har fulgt den her sag. Han er journalist på Politiken og har altså mødt den ældste af brødrene, Wahid. Og Wilsom fortæller, at selvom der ikke var tale om en tvangsudsendelse, så var brødrene ikke forberedt på, hvad der ventede dem i Kabul. Der er ikke tale om en tvangsudsendelse. Det var faktisk en frivillig hjemrejse, men man kan...

Og jeg ved ikke, og det fremgår heller ikke af beretningen, hvorvidt at det er nogen, som kender dem, men de er jo stærkt interesseret i, hvem de er, da de ligesom kommer tilbage. Altså vagterne, de som tager fat i dem, de fra Taliban er stærkt interesseret i, hvor de kommer fra og udspørger dem osv. Ikke også? Men det er rigtigt, at de danske myndigheder vurderer jo ikke, at de her to er personligt forfulgte, eller nu drejer det sig om Aboli, eller slutter Vahid, som er den myndige. Og man mener, han kan være, altså han kan tage sig af sin lillebror som en myndig person, men de vurderer jo ikke, at han er personligt forfulgt. Altså det, at hans far har fået tæsk, fordi at faren ikke vil udlevere ham til Taliban, mener man jo ikke har noget med Vahid at gøre. Og det, at man ville have ham til en Taliban-skole, er ikke tilstrækkeligt til at få, som han modsat sig, er ikke tilstrækkeligt til at få asyl i Danmark. Og det, at de blev slået ihjel og sat fast, beviser vel egentlig heller ikke i sig selv, at de var personligt forfulgte? Ikke nødvendigvis, at de var personligt forfulgte, nej. Men det er heller ikke det, advarslerne går på. Der er en lytter, der skriver her, sikkert en røverhistorie, det er vås fra start til slut. Og her på programmet har vi jo gode lyttere, der egentlig har, synes jeg, det er jo en god pointe det her. Og pointen er jo selvfølgelig, hvor ved du fra, at det er rigtigt alt det her, du har fortalt? Ja, der er jo ikke rigtig nogen pointe i det der. Altså, det er jo bare en holdning, at det er vås. Nej, ja, men pointen er, hvor kan vi vide fra, at det, du fortæller, er rigtigt? Hvad er dine kilder på hele den her historie? Kilden er jo først og fremmest, selv. Det er hans beretning om, hvad der er sket. Så kan vi følge det langt hen ad vejen i det, at der er nogle begrundelser, som er skrevet ned i myndighedernes papirer om, hvad der er forklaret i sagen. Ikke? Så har vi den her danske hovedperson, Lise, som var drengenes eller brødrenes plejemor, dengang de opholdt sig i Danmark, som har fulgt Vahid undervejs på telefon og sms og via Facebook. Og så er der den her kæreste, som han møder, eller kvinde, som han møder i Iran og bliver kæreste med, som jo så jeg også har mødt, som følger ham. Så der er nogen undervejs, som kender til dele af historien. Men det er klart, at det her bygger på hans egen beretning, og den er jo ikke til at verificere i alle ender og kanter. Ja, tak til Frank Vilsom, journalist på Politikken, der altså mødt den ældste af de her brødre, Vahid i Athen. Dette er Radio 24/7. Jeg skal interviewe Pernille Rosenkrantz-Theil, socialdemokratisk børne- og undervisningsminister, om et kvarter. Et opslag på Instagram med et selvmordsbrev, postet af bloggeren Fie Laursen, har fået Pernille Rosenkrantz-Theil til at foreslå, at såkaldt store bloggere skal underlægges et redaktøransvar og følge de presseetiske regler. Jeg skal selvfølgelig spørge ministeren om, hvad det egentlig sådan betyder helt konkret. Hvad er det, hun vil? Hvad er en stor blogger for eksempel? Hvor mange følgere på Facebook skal man have for at blive underlagt det her? Og i de presseetiske regler, der står der for eksempel, man skal altid faktatjekke, høre begge sider af en sag, altid høre den kritiserede part, og bringe svar og skelne klart mellem fakta og meningsstof. Altså det er en af de ting, der står i de presseetiske regler. Forestiller hun så virkelig, at folk, der har mere end 5.000 følgere på Facebook, skal gøre det her? Og i øvrigt, hvis man lægger et selvmordsbrev op på Instagram eller Facebook, og det er jo det, der er sket her, det er jo en forfærdelig sag faktisk jo, som så er anledningen til, at Pernille Rosenkrantz-Theil foreslår det her. Hvad skal konsekvensen så være, hvis det er et brud på de presseetiske regler? Fordi der står jo i de presseetiske regler, at selvmord eller selvmordsforsøg ikke bør omtales, med mindre det har en klar almen interesse. Så hvis jeg lægger et selvmordsbrev op på Facebook, hvad skal konsekvensen så være, hvis jeg gør det? Skal det være, at jeg bliver tvunget til at skrive, der er udtalt kritik af, at jeg her i sidste uge lagde et selvmordsbrev op på min Facebook, det har havde personfølsomme oplysninger om mig, og det er kritisabelt, mener presnævnet. Altså, det virker jo helt skørt. Men vi skal simpelthen bare lige høre lidt om, hvad forslaget går ud på, for jeg er da helt sikker på, at det slet ikke er så skørt, men der må være nogle, der er vel også lidt nogle praktiske ting i det, som jeg ikke helt forstår. I hvert fald 7:07 er klokken, det her det er 24/7 morgen. Inden vi skal snakke om de her ting, ja, så skal vi simpelthen lige til Hongkong. Lovforslaget er dødt. Det sagde Hongkongs politiske leder Carrie Lam i går på et pressemøde. The bill is dead. Og hun trak et kritiseret lovforslag tilbage. Det er et lovforslag, der i den seneste tid har været årsag til voldsomme protester i Hongkongs gader. Kasper Wigman, kendt med i Kina-studiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder det her? Lovforslaget er dødt? Det er rent faktisk bare noget, hun siger, og det er også noget, hun har fået meget kritik for, især protestbevægelsen også, fordi hun bare har sagt, at den er død. Hun har ikke formelt trukket den tilbage. Og hun har brugt et udtryk, og nu er det ikke, fordi mit kantonesisk er så godt. Jeg er lidt bedre på mandarin, men på mandarin er det et udtryk, der hedder Shoujong Zhongqin, som betyder at dø af alderdom, altså i sengen. Og det er det, hun har brugt om den her lov. Så hun har ikke rent juridisk og rent formelt trukket det her lovforslag tilbage. Så folk er stadig sure over, at hun bare har brugt det her ord som død, bare for ligesom at gøre folk i Hongkong lidt glade, og især også gøre dem, der kigger med i Vesten, glade. Sådan, okay, nu er den død, fint nok, så er der ikke mere ballade. Så altså, der er ikke sket de store ændringer, udover hun igen har været ude og undskylde og ligesom gå lidt bådgang og gyde olie på vandene over for de her store protestbevægelser i Hongkong. Uh-huh. Så det er muligvis bare spin. Det siger protestbevægelsen, og Joshua Wong også, som er en af fortalerne for de her protestbevægelser, den her unge aktivist, han var også ude på Twitter i går og kritisere Carrie Lam i meget klare vendinger om, at han siger, at det her det er bare endnu et ordspin. Og så har der været en masse memes også på internet også omkring alle de her måder, du kan sige, noget er død på, uden egentlig at sige, at man er rigtig død. Det florerer så også netop i henhold til den her lovforslag, som de siger er død, men som ikke... Altså, det ligger stadigvæk i det juridiske og lovmæssige program til næste år, så det er stadigvæk på programmet. Lovforslaget, der blev præsenteret her først på sommeren, har... Vi er jo virkelig fyldt meget i alle, altså i internationale medier, og selvfølgelig også i Hongkong. Det skulle tillade, at mistænkte kriminelle kunne udleveres til Kina. Og der er mange indbyggere i Hongkong, der mener, at det her lovforslag reelt skulle bruges til at udlevere kritikere af det kinesiske kommunistparti, hvilket jo ville gøre en ende på den ytringsfrihed og politiske frihed, som man har i Hongkong, i modsætning til i Kina. Selvom Hongkong er en del af Kina, så har Hongkong jo sådan et vist selvstyre, så man har flere frihedsrettigheder. Og styret i Peking prøver selvfølgelig at sætte en stopper for det, og vil også gerne kontrollere Hongkong. Demonstrationerne fortsætter på trods af udmeldingen om, at lovforslaget er dødt. Hvordan fortsætter de? Vi kommer sikkert til at se flere folk gå i gaden, også især blandt de unge og de her protestbevægelser. Der tror jeg ikke, at de stopper ikke, før at lovforslaget formelt bliver trukket tilbage, og juridisk også bliver taget fuldstændig af bordet. Det har Carrie Lam ikke gjort endnu. Altså, de vil også gerne have, at hun går af. De vil også gerne have, at folk ikke bliver retsforfulgt, fordi de har deltaget i de her protester, som først blev klassificeret som optøjer. Det har Carrie Lam så trukket tilbage, den her klassificering, så nu er det bare demonstrationer. Men folk frygter stadigvæk, at de bliver retsforfulgt på grund af, at de har deltaget i det her, og bange for, at de bliver... Altså dømt under nogle af lovgivningen, som siger under optøj og sådan noget. Det vil folk også gerne have, at de får amnesti af Carrie Lam og den lovgivende forsamling i Hongkong. Det har de ikke fået endnu. Så jeg tror, at vi vil se, at de her protester, de fortsætter altså til den her lovforslag, det er helt væk. Mm. Hvad sker der egentlig altså, i de her dage i Hongkong, i dag for eksempel? Jamen jeg tror ikke, som vidt jeg ved, at der ikke noget på programmet i dag, men det kan selvfølgelig godt være, at der kommer demonstrationer, og folk organiserer sig, fordi at altså Carrie Lam prøver jo alt, hvad hun kan inden for sine rammer for at gøre folk glade igen, også med de her unge mennesker er altså meget, meget utilfredse med det, der sker. De har måske også fået lidt blod på tanden, fordi de kan se, at der sker faktisk nogle ting ved, at vi går på gaden, og det er selvfølgelig også noget, der giver rynker i panden hos Kommunistpartiet i Beijing. Ja, hvordan reagerer præsident Xi på det her? Indtil videre har man jo ikke sagt noget officielt, og man siger, at det skal Hongkong selv få lov til at klare inden for deres... Men det ved jo godt, det passer ikke. Jeg kunne ikke forestille mig andet, end han blander sig en lille smule. Der er helt klart en dialog mellem Carrie Lam og styret, og så Kommunistpartiet i Beijing. Men officielt set vil du nok ikke se altså, kinesiske soldater rykke ind i Hongkong for at bryde det her op. Nej. Så jeg tror, man håber lidt, at det går i sig selv, og man håber lidt med de her... Så lidt mislykkedes forsøg på at gyde olie på vandet, at den her sag den går i sig selv, ligesom man så med paraplybevægelsen i 2014, som også til sidst tabte pusten og så lidt døde. Det håber man kommer til at ske med det her, så man kan undgå at skulle slå hårdt ned på det her, eller fra Kinas side, altså Beijing side, for det her til at gå væk. Men det lader ikke til, at det kommer til at ske, i hvert fald ikke lige foreløbig. Mm. Kunne man forestille sig, at præsident Xi er meget nervøs for, om det her kunne finde på at brede sig til en by i det rigtige Kina? Det er uden tvivl, fordi vi så ved de sidste demonstrationer, der, der sagde Hongkong-borgerne, de gik også i dialog med, med de fastlandskinesere, der så var i Hongkong også og fortalte dem, at det her, det sker. Og der er altså også demonstrationer og protester i fastlandskina også. Det skal man ikke være i tvivl om. I byen Wuhan har der været rigtig, rigtig mange mennesker på gaden også demonstrerer mod sådan et... et forbrændingsanlæg, der var bygget lidt for tæt på bygrænsen, det har man demonstreret mod, altså flere tusind mennesker også gået på gaden der. Så altså, hvis de kan se, at i Hongkong, selvom styret prøver at censurere det, der sker, hvis de kan se, okay, man kan rent faktisk rykke noget ved at demonstrere, så kan det godt være, at fastlandskineserne måske også får endnu mere blod på tanden, men vi ser tit også demonstrationer i, i fastlandskina. Vi hører bare ikke om det i Vesten. Okay. Også fordi styret jo selvfølgelig prøver at holde kontrol på informationen. Og det gør de. Det er jo ligesom om, at det her med for eksempel optøjerne på den himmelske fredsplads i 89, det kan man jo heller ikke sådan finde informationer om i Kina. De vil helst lade, som om det ikke er sket. Ja. Men altså, det er svært i dag i Kina, så er på grund af sociale medier, informationen kan sprede sig rigtig, rigtig hurtigt i Kina også. Så det er også svært for styret at få censureret de her ting, især også hvis det er sådan en lovlig demonstration, der ikke gør noget forkert, især når det er sådan miljømæssige årsager eller korruption på lokalplan. Så længe det ikke går ind og ligesom anfægter kommunistpartiets legitimitet og deres magt eller Xi Jinping, sådan, så er det nogle gange okay at gøre de her ting i Vestlandskina også. Ja. Kasper Wigman, tak fordi du ville komme ind og opdatere os lidt på situationen i Sydøstasien. Selv tak. Ja. Klokken er 8 nu her, det er 24.07. Morgenvejret er dejligt, og der er en time tilbage af 24.07 morgen nu her. Og der er en minister i telefonen her om 5 minutter, det er Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister for Socialdemokratiet. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Kampen om formandsposten i det konservative parti i England har alt, hvad jeg synes er interessant og spændende ved politik. For det første er det vigtigt. Hvem bliver formand? Bliver det Hunt eller Johnson? De vil have forskellige tilgange til det med Brexit, og de kommer til at blive premier. Altså den, der bliver formand for det konservative parti herinde for et kort stykke tid, kommer også til at blive premierminister i England. Og den premierminister skal sørge for at skal finde ud af, hvad der skal ske med England og EU. Storbritannien har jo stemt for at forlade EU, og der er en Brexit deadline den 31. oktober. Vil den nye premierminister gå ud uden en aftale? Vil den nye premierminister altid spørge parlamentet om, hvad parlamentet synes, eller vil han bare gøre det? Så det er vigtigt, men det er også ufatteligt, altså kulørt, hvad der foregår i England nu her. Især Boris Johnson er jo altså en mand, der bare altså tiltrækker skandaler, som en lort tiltrækker fluer. Altså, det er helt vildt, hvad han roder sig ud i. Men det er også vildt, hvor charmerende han er. Og i det hele taget, engelske politikere, synes jeg bare, er kulørte og gode til at tale og fascinerende på alt muligt. Men jeg kan kun anbefale at gå ind og følge med i det der på forskellige amerikanske eller engelske medier. Her om cirka et kvarter har jeg et referat fra den seneste debat, hvor Johnson og Hunt stod over for hinanden, og der er en masse lyde med fra det her. Det er altså om et kvarter, men inden da, godmorgen, Pernille Rosenkrantz-Theil. Godmorgen. Godmorgen, socialdemokratiske børne- og undervisningsminister. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Selvfølgelig. Et opslag på Instagram med et selvmordsbrev, postet af bloggeren Fie Laursen, har fået børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, ja, det er jo så dig, til at foreslå, at såkaldt store bloggere skal underlægges et redaktøransvar og følge de presseetiske regler. Og jeg vil bare lige sige, at det her det kommer blandt andet til at handle om selvmord og et selvmordsbrev. Det er det, der har startet debatten her. Så hvis du lytter med nu og har sådan nogle tanker, så kan du kontakte Livlinjen alle dage på telefon 70 201 201. Pernille Rosenkrantz-Theil, vil du prøve at fortælle om dit lovforslag? Ja, altså det er jo ikke et lovforslag nu, vil jeg gerne sige, men det er et udspil, som Socialdemokratiet kom med allerede i foråret. Og det egentlig drejer sig om, det er både at kunne beskytte blogger, men også at kunne beskytte følgere langt bedre, end vi kan i dag. Altså der gælder jo sådan et Wild West på nettet. Og det kommer man til at slå sig rigtig hårdt på, hvis man er barn og ung i de her år. Og det gør bloggerne i øvrigt også. Og i det her tilfælde, der har det ikke været muligt for Fie Larsens familie at få taget hendes opslag ned. Og det dur ikke. Altså, det fik lov til at ligge i 2 døgn imod familiens ønske. Havde det været et gammeldags medie, så at sige, så havde der i forbindelse med sygdom været nogle andre, der kunne træde til og tage de ting ned, som var blevet lagt op på nettet imod det, der kunne være hensigten, hvis ikke man havde været syg. Så man får simpelthen ikke beskyttet Fie Larsen ordentligt og Fie Larsens familie ordentligt i lovgivning, men man får så heller ikke beskyttet børn og unge ordentligt. Altså, fordi det at ligge at have selvmordstænk liggende op, det er også derfor, I som redaktion med det samme fortæller om livlinjen. Det er fordi, at det at drøfte selvmord i det offentlige rum, og de nye medier er det offentlige rum, og det er jo det, der er forskellen. Det kan sætte bølger af selvmord i gang, sådan som vi har hørt børns vilkår være ude at sige. Så summa summarum er, at det duer ikke, at den slags kan ligge på så store sider, uden at vi kan gøre noget ved det, uden vi kan hjælpe Fie Larsens familie til at få det ned. Og det kræver altså, at vi går ind og kigger retningslinjerne, eller vi kigger på at få nogle retningslinjer, fordi hele problemet er, at der ikke findes færdselsregler for det her. Mm. Og hvad er det for nogle retningslinjer, du gerne vil have? Jeg synes, man skal lade sig inspirere, som jeg også har sagt, af de presseetiske retningslinjer og have en lignende standard. Og det skal selvfølgelig rettes til efter, at det er nye medier. Men faktisk er de her ting utrolig godt beskrevet og utrolig godt håndteret hen over jo efterhånden mange årtier, hvor man har haft de retningslinjer, hvad angår de gamle medier. Og man kan sige, at mange af de etiske overvejelser er jo præcis det samme, selvom mediet forandrer sig. Og blandt andet jo den her passage omkring selvmord, som jeg synes står mægtigt fint i de presseetiske retningslinjer. Men faktisk også, hvad angår børn og unge. Og hvordan man går til det at håndtere børn og unge, der træder ud i det offentlige rum. Så det, der er en stor forskel, det er, at vi skal vende os til, at de sociale medier er den nye offentlighed. Og det er det selvfølgelig ikke, hvad angår almindelige, altså hvad kan man sige, almindelige sider, hvor man sidder og chit-chatter med venner, bekendte og naboer. Men når man kommer op i en vis størrelse på de sociale medier, ja, så har du karakter af offentlighed. Det er der en meget stor del af danskerne får alle deres nyheder fra. Hvor stor en størrelse taler vi egentlig om her? Hvem er det? Altså, hvor mange følgere skal man have, for at man bliver underlagt de her nye regler? Det synes jeg, vi skal drøfte med hinanden. Hvad synes du? Det har jeg faktisk ikke lagt mig fast på endnu, og det har vi ikke lagt os fast på endnu. Altså, Facebook har lavet en grænse, der hedder 5.000. Der er nogle af dem, der debatterer det her, der mener, at det skal være endnu mindre på grund af mikroinfluencer, som de kalder det, som kan være nok så gennemslagskraftigt. Hvad hælder du til? Hvis du finder et snit, jamen det har jeg simpelthen ikke lagt mig fast på endnu. Altså, jeg vil gerne have, at vi går rigtig grundigt til værks omkring det her. Jeg synes, der er rigtig mange dilemmaer i det, fordi at det er jo en hårfin balance imellem et privat ytringsfrihed, så at sige, på den ene side, og så et hensyn til børn og unge og offentligheden på den anden side, og derfor har jeg ikke lagt mig fast på et tal endnu. Når Facebook har lagt den på 5.000, så betyder det, at man så træder over i et mere professionelt univers. Og det vil sige, at de har lavet det trin, der ligger der. Men det kan der være utroligt mange andre bud på. Mm. Altså, så det må blive en del af den debat, vi får, også Folketingets partier imellem. Okay, så det du siger altså er, at bloggere eller folk, der har profiler på de sociale medier, som har mange følgere, vi finder ud af, hvor mange senere, at de skal ligge under for nogle presseetiske regler. Det skal ikke være nøjagtigt en til en de samme regler, som der er i dag, men det skal være meget lignende det, der er i dag, som jo for eksempel medier er underlagt. Og der står her, for eksempel, står der i de presseetiske regler. Man skal altid faktatjekke, høre begge sider af en sag, altid høre kritiseret part og bringe svar og skelne klart mellem fakta og meningsstof. Mener du, at store, altså folk, der har mange følgere på for eksempel Facebook, skal overholde det her punkt? Nej, det mener jeg egentlig ikke. Og faktisk er stort set, eller store dele af den første tredjedel og store dele af den sidste tredjedel af de presseetiske retningslinjer, der ligger, de vil være ret underlige at indføre her. Til gengæld så vil den midterste del, hvor de ting, der blandt andet handler om børn og unge, og om selvmord, og om andre forhold, man beskæftiger sig med, som kan være svære for en offentlighed at skulle tage stilling til den ene eller den anden grund. Vil du prøve at komme med et helt konkret eksempel på en regel, som du synes, der skal indføres? Ja, for eksempel det omkring selvmord. Altså, det mener jeg faktisk, at man har gjort rigtig godt i de presseetiske retningslinjer. Altså, at man kun taler om selvmord med hinanden, når det er sådan, at der er og det her almengyldige interesse. Men skal det så for eksempel være, skal der være en regel, der siger, at man ikke må lægge et selvmordsbrev op, som Fie Larsen har gjort? Altså man kan sige, det, ja, altså forstået på den måde, man kan tage det ned igen. Nu er der blevet, i hvert fald nogle steder, det betyder meget straf. Det er jo ikke for at straffe nogen, der gør det. Det er simpelthen for at få muligheden for at tage det ned. Og man kan sige, på Radio 24/7 og Danmarks Radio og Ekstrabladet vil man aldrig gøre det. Og det er fordi, man præcis gør sig de overvejelser, man risikerer, at nogle andre kopierer det og lader sig inspirere af det. Altså, og dermed begår selvmord. Og det vil sige, skal det være strafbart? Nej. Det skal det ikke. Det er det jo heller ikke i dag. Altså, det er jo sådan, at man straffer, hvis et medie lægger det op, men man får en påtale og bliver bedt om at tage det ned eller berigtige, hvis man har lagt noget op, der er forkert. Så man kan sige, den del synes jeg faktisk er ret fin. Og det ville have betydet, at vi havde kunnet sige til Finn Laursens forældre, selvfølgelig skal I have mulighed for at tage de her ting ned med det samme, fordi det, der ligger, er klart i strid med de presseetiske retningslinjer, og derfor kan vi umiddelbart sige, ja, det må man gerne tage ned, eller det skal okay. man tage ned. Der står i de presseetiske regler her, selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, med mindre der er klar almen interesse, som kræver eller begrunder almen omtaler. Det er jo for eksempel et selvmordsbrev er jo ikke noget, der i sig selv så begrunder det her. Så lad os tage det her eksempel. En ung kvinde, vi får lavet den her lov, Pernille Rosenkrantz-Theil. En ung kvinde lægger et selvmordsbrev op. Det er så i strid med reglerne. Hvad er det så, du siger, at der skal ske? For vi snakker jo altså om en kvinde, der er over 18 år. Du nævner noget om, at så kan forældrene tage det ned. Altså, vi har jo en ung kvinde, lad os sige, hun er i starten af 20'erne. Hun lægger det her op. Hun har sin egen sociale profil på for eksempel Facebook eller Instagram. Hvad er det så, der skal ske, når de her regler er på plads, hvis det her sker? Jamen, der skal det jo virkelig jo lidt ligne det, man gør på de gamle dags medier. Fordi man kan sige, det der ville ske, hvis man gjorde det her på Radio 24/7, altså lagde det her op, som en af journalisterne eller den ansvarshavende redaktør gjorde det, og at vedkommende var syg, fordi det er jo også det, der er tilfældet her. Mm-hmm. Jamen, så ville det være sådan, at nogle andre på Radio 24/7 tog det ned for vedkommende. Altså, og det jeg foreslår helt konkret, altså bare for at blive virkelig lavpraktisk og konkret, ja. Fordi det er, ja. Det er, at man udpeger et par personer, som ligger som administrator inde i, altså på en side. Og det vil sige, i tilfælde af, at man bliver syg, som tilfældet er her, jamen så vil man faktisk kunne gå ind og pille det ned. Man har ikke pligt til i dag at oplyse det. Og det vil sige, at der er jo nogle regler, vi laver for foreninger, eller for medier, eller for alle mulige andre, hvor vi lægger nogle lag af beskyttelse ind, som gør, at i tilfælde af sygdom for eksempel, så er der nogle andre, der kan træde i stedet for den, der normalt tegner butik. Det er jo normalt ja. Også derfor, man har en formand eller en næstformand. Ja, nu er det jo ikke foreninger og bestyrelser, vi snakker om. Det er helt almindelige mennesker. Så lad os nu sige, at den her unge kvinde skal... Jamen, det er det, vi skal have fat i, fordi det er jo præcis det, jeg gerne vil have lavet om. Ja. At det her er offentligheden i dag. Så den her unge pige... Undskyld, jeg afbryder dig her. Det er bare lige for... Det er nemlig super konkret, og jeg er glad for, at du også er med på at snakke om det på den måde. Den her unge kvinde, der lægger selvmordsbrev op, i fremtiden vil du gerne have, at hvis hun havde over et vist antal følgere, så havde hun opgivet til det sociale medie eller til myndighederne, at der også er nogle andre, der sådan på en eller anden måde er medansvarlige for den her side. Ja, det er, når man registrerer en forening. Må hun selv bestemme, hvem det skulle være? Må det også være nogle veninder? Ja, fuldstændig. Ja. Det, jeg forestiller mig, det må vi jo drøfte med hinanden, men det ville jeg synes var det mest oplagt. At det, man gjorde, det var, at man sagde, jamen, man har, ligesom når man opretter en forening, så registrerer man, så man skal være 5 mennesker, og så skal man registrere nogle bestemte ting. Så i forbindelse med, at man kommer over det antal følgere, der gør, at man bliver til offentlighed, jamen, så skal man registrere det antal mennesker, der for eksempel i tilfælde med sygdom, ville kunne gå ind og tage noget ned, som bare stod med de presseetiske regler. Og hvad hvis de ikke vil gøre det? Hvad er konsekvensen så? Jamen, så mener jeg, at man får presse. Altså, i tilfælde af sygdom, der synes jeg, at man står i en ret ekstraordinær situation, vil jeg gerne sige. Men der mener jeg så, at pressenævnet må tage stilling til, hvordan man gør det. Altså, vi har en anden instans, ligesom man i øvrigt har for resten af pressen. Så jeg tror, altså, man kan sige, at i det her tilfælde, og i de fleste tilfælde af sygdom, der handler det om at beskytte den person, som har lagt tingene op. Og det vil sige, de personer, man har betroet, at hvis jeg bliver syg, vil du så ikke være sød at være den, der sørger for, at nogle ting bliver taget ned. Altså, jeg synes jo, vi har fået de her ting til at fungere ret godt, hvad angår de gamle medier. Altså, hvis en chefredaktør bliver syg, hvem er det så, der tager over? Hvis en formand i en forening bliver syg, hvem er det så, der tager over? Det er jo regler, vi kender fra andre områder i vores samfund, og har brugt igennem, altså jo faktisk mere end 100 år, så må ikke, at det også på det her område kan være sådan, at man kan udpege nogle personer, der kan tage over, når man ikke selv kan. Ja, men hvad er konsekvensen, hvis de ikke vil? Altså, sådan fungerer lov jo også, jo. Ikke? Lov og regler er jo også bygget op om konsekvenser. Nej, det gør den her. Så der vil ikke være nogen konsekvenser, hvis Fie Larsen eller hendes veninder siger, men vi gider da ikke til selvmordsbredet ned, fordi vi synes, det er vigtigt, det er der. Jamen, så kan man kun... Så kan, altså, det som pressen eller man kan, der er, at de kan udtrykke deres kritik. Og det gælder også... Lige holde fast i, at det, jeg siger her, gælder også de gamle medier. Jamen, nu snakker vi om de nye her. Så vil den konsekvens, der vil være, vil det så være, at på Fie Larsens Instagram, der skal hun nogle uger efter lægge op, jeg har lagt nogle personfølsomme oplysninger op om mig selv, og det er i strid med... de presseetiske regler, der er på det her område, og det er så sådan der. Altså, er det det, du forestiller dig, der skulle være konsekvensen for Fie Larsen i det her helt konkrete tilfælde? Jamen altså, jeg vil bare sige, at konsekvensen er faktisk ikke specielt relevant. Altså forstået på den måde, at det, der er det væsentligste omkring de presseetiske regler, det er, at man lægger en standard. Og det vil sige, at man tager ansvar for at sige, at det er Journalistforbundet, der har udviklet den. Så det, man gør, det er i virkeligheden, når man siger til et fag, det er vigtigt, at der er en standard. Overtræder man den, så kan man få en påtale. Det vigtige her er slet ikke stress. Det vigtige er det forebyggende i, at man gør sig refleksioner om, hvordan gebærder man sig i det offentlige rum. Jeg synes, journalisterne har været rigtig god til det, og har selv kommet med de presseetiske retningslinjer. Og det vil sige, at jeg er overbevist om, at man også kan det her. Vi hørte Nikita Klæstrup i går i 21.30 TV-avisen sige, at hun havde fået nogle meget unge følgere efter nogle bestemte ting, hun havde været med i. Og var simpelthen i tvivl om, hvad gør man, når man lige pludselig har mange, der er 9 år gamle på en side. Og det vil sige, at der er jo selvfølgelig blandt bloggere behov for samme faglig refleksion, som der er blandt journalister, som har udviklet de her retningslinjer. Og derfor er det ikke konsekvensen, der er det væsentlige. Det er faktisk det forebyggende i, at vi tænker lidt over, hvordan vi gør, når vi er på nettet i det kollektive rum. Og så er der de her nødbremser, at hvis man bliver syg, at det så faktisk er muligt for nogle andre at hjælpe og beskytte en. Og det synes jeg ikke, vi har gjort godt nok. Et opslag på Instagram med et selvmordsbrev postet af bloggeren Fie Larsen har fået Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister, som er med på telefonen lige nu til at foreslå, at såkaldt store bloggere skal underlægges et redaktøransvar og følge visse presseetiske regler. Lars Kabel, der er lektor og medieforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, siger, at det hverken er ønskværdigt eller realistisk at forestille sig, at bloggere kan underlægges redaktøransvar. At forestille sig, at enkelt personer så at sige skal til at være redaktører, det er, jeg tror, det er umuligt at praktisere, og jeg mener heller ikke, det er ønskeligt. Men det er i høj grad ønskeligt, at de sociale platforme, de bliver indkapslet i lovgivningen. Hvorfor er det umuligt? Jamen, hvor går grænserne, og hvor definerer man et regelsæt i forhold til, hvad man må ytre sig om, og hvilke måder man må ytre sig på? Det ved jeg godt, at det gælder jo i forhold til medierne. Men de sociale mediers karakter af, kan man sige, socialitet og samtale gør, at det er meget, meget svært, og jeg mener heller ikke, at det er ønskeligt at lægge ansvaret der. Hvis man lægger det på platformene i stedet for, så vil der jo blive en ansvarspådragelse af en eller anden karakter, hvis noget er så ekstremt og uønsket, at det bør fjernes eller ikke bør være der. Pernille Rosenkrantz-Theil, egentlig oplever jeg, at du har ligesom svaret på de her ting, som der bliver sagt fra Lars Kabel her. Er det også din oplevelse? Ja, altså en del af det, jeg vil gerne sige, jeg medgiver dig, det er besværligt. Altså fordi man kan sige, ja, der er rigtig mange svære dilemmaer, og de er jo nye, men det kan jo ikke betyde, at vi så bare lader stå til. Altså børn og unge mennesker i Danmark slår sig rigtig hårdt på de sociale medier i de her år. Det gør bloggerne i øvrigt også, hvis man læser med i den debat, der har været om det her. Og derfor er der god grund til, at vi begynder at få nogle retningslinjer. Og jeg vil sige omkring det med det internationale, ja, jeg mener selvfølgelig også, at Facebook og Instagram har et kæmpe ansvar, som de i dag ikke tager på sig. Men jeg synes tit, det får karakter af, at fordi vi synes, det er svært, så er det nemmere bare at sige, at det hele må være noget, der handler om dem ude i verden, der gør noget forkert. Og virkeligheden er jo, at vi har nogle redskaber, som vi kan lave med det samme i Danmark. Altså tænk os grundigt om, få løst dilemmaerne, og så indføre nogle færdselsregler, hvor at vi kan gøre det meget bedre end i dag, selvom at vi går og venter på, at det lykkes at få vredet arm rundt på Facebook og Instagram på de store platforme. Og nogle af de ting, der bliver lagt op, For eksempel det her, det kunne vi jo have løst. Altså sådan, at Fie Larsens familie faktisk havde fået mulighed for at tage det opslag ned. Der behøver vi ikke gå og vente på, at vi får vred arm Du tager det udgang. Nu siger du som om, at det var, hun helt klart ville have valgt familien som medadministrator af hendes Instagram-side. Det kan vi overhovedet ikke vide. Og det er jo præcis det, der ville have været smart, at vi vidste. Det er jo, det, altså, det er jo simpelthen derfor, det ville have været ret smart at gøre det, jeg siger. Fordi Fie Larsen så kunne have peget på, det er den og den og den person. Men det kan også være, at hun havde valgt nogle ansvarsløse veninder, ikke? Altså. Jo, men igen, lad os gå tilbage til, hvad det handler om. Hvem er det, man vælger til at beskytte en, når man er syg? Altså, men man vælger det jo, når man er rask. Ja, og de fleste mennesker vil jo gerne beskytte den, man holder af. Og det vil sige, at når man er udpeget til præcis den her opgave, så vil man jo gå ind og kigge på at risikere den person, jeg holder af, og blive skadet af det, der ligger her. Og i det her tilfælde mener jeg, at det er helt klart, for det har aldrig været Fie Larsens intention at lægge noget op, som andre kunne lade sig inspirere af og forsøge at gå selvmord. Det har aldrig været hendes intention. Derfor tror jeg simpelthen nok på mennesker til at sige, at ligegyldigt hvem hun havde udpeget, så ville de i den her situation have hjulpet hende. Altså at have taget opslaget ned, så hurtigt de overhovedet kunne have kommet til. Ja. Det kan være, du har ret, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Tak, fordi du vil være med, og så vil vi jo se, om det kommer til at virke. Du vil altså lave regler for blogger af en vis størrelse. De skal i fremtiden ligge under for visse presseetiske regler. Ikke alle dem, der er i dag, men mange af dem, særligt dem, der handler om beskyttelse af børn og unge. Konsekvensen vil ikke være særlig hård ved det her, hvis der overhovedet vil være nogen, der vil være en påtale, men altså hele pointen er, at der kommer nogle regler, som jeg hørte dig sige, og så kommer der nogle medansvarlige for de her store blogs og profiler på de sociale medier, nogle medansvarlige, der kan hjælpe til med at administrere, hvis den hovedansvarlige for bloggen for eksempel bliver syg. Jeg hører ikke nogen protester her, så jeg tror, det er sådan nogen. Ja, undskyld, jeg troede allerede, du havde koblet mig. Nej, det er dig, ja. Det er en opsummering. Der er ikke. Ja, det er fint. Okay, godt nok. Det er godt. Okay, er det godt. Tak for, at du bærer den. Ja, i lige måde. Nomi fra, er med fra et tog her. Du har skrevet ind, Nomi. Ja, det har jeg. Godmorgen, tak for det. Jeg skal bare lige forstå, om det var, der står tog her på min skærm. Jeg tænkte, måske det var en by, ja, men det er jeg lidt. Jeg sidder i et tog på vej til Næstved, så beklager, hvis forbindelsen er sådan dårlig. Og hvad vil du gerne sige? Jamen, altså, jeg synes, det er helt hul i hovedet, at det her det lige pludselig handler om presseetiske regler og redaktøransvar og at stille bloggere til ansvar for det indhold, de lægger ud, når vi taler om personer, som i virkeligheden er syge og har brug for hjælp. Altså, jeg synes, vi glemmer lidt, at Fie Larsen her synes, har brug for hjælp, og i virkeligheden burde vi selv snakke om, hvilken... Der er... Desværre lidt dårlig forbindelse i toget der i Næstved området. Så Nomi, tusind tak, fordi du vil være med, og som jeg lige hørte det her, så mener Nomi, at det er vigtigt at snakke om, at Fie Larsen i det her tilfælde er syg og har det dårligt, og man skal hjælpe folk, der har selvmordstanker. Jeg synes nu ikke, at det ene udelukker det andet. Men det er selvfølgelig rigtigt, at man skal hjælpe her. Jeg vil lige sige i øvrigt, hvis du har selvmordstanker efter at have hørt det her indslag, eller bare i øvrigt, så skal du ringe til Livlinjen alle dage på telefon 70 201 201. Og det er jo også pointen med det her. Det er, at når jeg taler om det her, når Fie Larsen lægger et selvmordsbrev op på sin Instagram, ja, så kan det anspore og inspirere nogle mennesker, der i forvejen er sårbare. Så ring til Livlinjen, hvis det er 70 201 201. Dette er Radio 24/7. Ja, klokken er 3 minutter i halv ni, og jeg tror, vi skal til England her. For at, jamen det skal vi også. Vi skal simpelthen have seneste nyt om i debatten om og hele den her proces, der handler om at blive formand for det konservative parti i England, og dermed premierminister, og dermed den person, der skal tage stilling til, hvordan Storbritannien skal ud af EU den 31. oktober. Jeremy Hunt og Boris Johnson mødtes i går i en direkte tv-duel om, hvem der skal afløse Theresa May som konservativ partileder og premierminister i Storbritannien. Det gik ikke stille for sig. Men nu fra London er Jyllandspostens korrespondent Mads Bonde Broberg Vedel. Godmorgen. Godmorgen. Fortæl lidt om debatten i går. Ja, det var en debat, hvor Jeremy Hunt skulle, hvor han angreb, og det var han også nødt til, fordi han er ligesom bagud i den her kamp, så han bliver nødt til at gøre noget for, hvis han skal vinde. Folk har fået stemmesedlerne, de 160.000 konservative har fået de her brevstemmer, som de så skal sende ind, og det betyder, at for hver dag, der går, er der flere og flere, der stemmer, og for hver dag, der går, er der formodentlig også flere og flere, der stemmer på Boris Johnson. Så tiden er ved at rende ud for Jeremy Hunt, så derfor blev han nødt til at angribe Johnson i den her debat. Og det, han især kørte på, det var, at det var svært at få et svar ud af Boris Johnson, og at det handler om at gøre Boris Johnson til premierminister, snarere end det handler om at løse Brexit, var altså Hunts angreb, sådan helt kort fortalt. Can you promise me that we will definitely leave the EU on October the 31st? I'm far more likely to get us out by the 31st of October because I have a plan which involves engaging with the European Union, negotiating with them. But I just want to test, if you don't get us out of the EU by the 31st of October, will you resign? We're going to come out on October the 31st. And I think anybody who goes into this negotiation proposing yet again to kick the can down the road will, I think, run the risk of forfeiting trust with the electorate. Ja, vi hører her, de taler om, hvad der skal ske den 31. oktober. Det helt store spørgsmål selvfølgelig for dem begge to. Hvad vil de gøre med Brexit? Og Hunt spørger altså her, vil du så gå af, Boris Johnson, hvis det ikke lykkes for dig den 31. oktober at få Storbritannien ud af EU? Hvorfor er det sådan et vigtigt spørgsmål at få svar på? Det er for at teste, om Boris Johnson egentlig mener det, og det var lige det, jeg var inde på lidt før, at da Boris Johnson tør ikke ville svare på, hvad han ville gøre i tilfælde af, at det ikke lykkedes ham at få Storbritannien ud af EU den dag, at det blev så brugt til et angreb på, at Johnson kun gør det her for sin egen skyld, ikke for briternes skyld. Det handler om at få Boris Johnson ind i number 10, som er Downing Street nummer 10. Okay, nogle flere ting, der skete i debatten i går, som du synes, det er værd efter det? Ja, man kan sige, det er selvfølgelig rigtigt, at Boris Johnson har en del ting, som han ikke vil svare på, men Jeremy Hunt, når han indleder det her, når hans angrebslinje ligesom er, at Boris Johnson ikke vil svare på spørgsmål, så har han en stor svaghed, og det er, at han vil ikke sige, hvornår at briterne med sikkerhed kommer ud af EU, hvis han er premierminister. Han siger også, at han går efter den 31. oktober, men han er åben for, at det kan tage lidt længere tid end det. Og folk er meget, meget trætte af, i hvert fald mange konservative er meget trætte af, at Brexit er blevet udskudt og udskudt og udskudt, og nu er det over 3 år siden, at de stemte sig ud, og det stadigvæk ikke førte ud i livet. Så det var nok et af problemerne for Jeremy Hunt i debatten. Så sagde han også, at Boris Johnson kommer her, han har ikke styr på detaljerne, men han kommer med sin optimisme, han går ligesom rundt ved dørene og sælger optimisme. Og det var ment som et angreb, men Boris Johnson formåede til en vis grad at vende til sin egen fordel ved at sige, at jamen, der er brug for optimisme, der er brug for en, der tror på Brexit. Og så i altså underforstået, at det gør Jeremy Hunt ikke, og det gjorde eller gør Theresa May ikke. Er du spændt på, hvem det bliver af de her to, der bliver formand for de konservative? Jeg vil selvfølgelig gerne se resultatet, men jeg er ret, ligesom alle andre, går jeg ud fra, at Boris Johnson han vinder. Men man skal jo selvfølgelig se resultatet, før man kan sige det. Men det bliver også interessant at se, hvor meget han i givet fald vinder. Hvis det er en kæmpe stor sejr til ham, så kan han ligesom med en større kraft sætte sig på partiet og skift ud på, hvem der skal være minister. Hvis det kun er en lille sejr, så er hans autoritet, så kan den eventuelt være lidt svækket fra start. Men de fleste af de målinger, der er foretaget, tyder på, at det bliver en rimelig stor sejr til ham. Jeg synes jo sjældent, jeg har oplevet at følge med i sådan en spændende politisk debat, som den, der foregår i England i den her tid. Altså med alt det med Brexit. Jeg synes, det har alt. Det er super vigtigt, væsentligt, både for dem og for os. Og så har det også de her persondramaer og usikkerhedsmomenter og sådan noget. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde? Jo, det er ikke uenig med dig i. Ja. Og en anden ting, man skal huske, det er, at det er meget, meget dybfølt i folk. Altså, normalt, når man diskuterer politik, så kan der være alle mulige ting, som, ja, det har folk ikke lige en sådan holdning til. Det her, det er virkelig dybfølt. Det er jo noget, som har ændret hele det politiske landskab, altså som kigger på målingerne. De to store partier, Labour og Konservative, som bare ved sidste valg fik de 80% af stemmerne til sammen, de står til at få omkring 40% af stemmerne til sammen, fordi folk glider over til nogle andre partier. Så det er ekstremt spændende, vil jeg sige. Og spændingen er ikke over, når der er valgt ny premierminister. Tværtimod begynder spændingen om, hvordan han så vil få briterne ud af EU, og der kan ske alle mulige ting, der kan. Hvis det er Boris Johnson, vil han stadigvæk ikke udelukke at sende parlamentet hjem for at få Brexit igen, altså sende den på en lang sommerferie ind i efteråret, så han ikke kan blokere for et no-deal Brexit. Det vil han ikke udelukke. Der kan komme nyvalg, der kan ske alle mulige ting, som både er spændende og som er vigtige. Mads Bonde Broberg Vedel med direkte fra London. Og det var altså Jyllandspostens korrespondent, som vi lige havde lånt her. 8:55 om 3 minutter. Landmænd skal omlægge deres årlige landbrugsjord til natur til gavn for klimaet. Men hvad hvis de ikke ved det? Hvad hvis landmændene ikke gider og ikke gider sælge? Det er jo deres jord. Skal vi så tage det fra dem? Skal vi ekspropriere? Nu er der kommet en ny regering i Danmark. Jeg taler med Jørgen E. Olsen, professor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet lige om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. For transportminister Benny Engelbrecht er den vigtigste opgave at gøre transportministeriet grønt, fortæller han. Men en stor omstilling af bilismen i Danmark, hvor benzin- og dieselbiler skal ud og elbiler skal ind, kan Danmark og regeringen ikke lave alene. Det skal også ske på europæisk niveau, siger ministeren. Det kræver selvfølgelig ikke blot, at Danmark går foran, men også, at vi får hele det europæiske fællesskab med. Og derfor er det her selvfølgelig en koordineret indsats, som skal ske mellem ministerier, men hvor vi jo også skal have det europæiske samarbejde i gang. De røde partier blev med dannelsen af S-regeringen enige om et forståelsespapir. Her fremgår det, at de vil sætte en stopper for salg af diesel- og benzinbiler fra 2030. Sult er et stigende globalt problem, og vi er generelt ikke på rette vej i forhold til flere af FN's verdensmål, såsom at afskaffe ekstrem fattigdom inden 2030. Det konkluderer en ny rapport fra FN, der gør status på FN's 17 verdensmål. Det skyldes især, at fremskridtene bliver undermineret af klimaforandringerne og stigende ulighed, konkluderer rapporten. Der er enkelte lyspunkter. Eksempelvis er der et fald på 49% i børnedødeligheden mellem 2000 og 2017, og knap 90% da verdens befolkning har nu fået adgang til elektricitet. Et milliardopkøb og en god periode på de finansielle markeder har sendt overskuddet i vejret hos Tryg, der er Danmarks største forsikringsselskab foran Top Danmark og Codan. Tryg fik et overskud på 1,5 milliarder kroner i årets første 6 måneder. Det er en forbedring fra ca. 1 milliard kroner i samme periode året før. Det viser selskabets regnskab. Opkøbet af konkurrenten Alka trækker overskuddet op, og det samme gør et højere afkast på de aktier og obligationer, som Tryg ligger inde med. Det er forfatningsstridigt, når USA's præsident Donald Trump blokerer kritiske røster på Twitter på grund af deres synspunkter. Det har en føderal appeldomstol i New York slået fast. Ifølge domstolen er Trumps daglige overvejelser og udtalelser på det sociale medie så officielle, at det er i strid med forfatningen, når han blokerer kritikere. Domstolen understreger, at alle folkevalgte embedsmænd, der bruger sociale medier til officielle formål, og samtidig udelukker kritikere, bryder ytringsfriheden. Regeringen må ikke fremhæve synspunkter, den er enig med, ved at blokere eller undertrykke synspunkter, den er uenig med, oplyser appeldomstolen. I dag tørt med en del sol de fleste steder, men på Bornholm i eftermiddag mere skyet med byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader, lidt køligere ved vestkysten. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Landmænd skal omlægge deres dårlige landbrugsjord til natur til gavn for klimaet. Sådan lyder det i et nyt forslag fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer. Det skriver DR. Det er altså både Naturfredningsforeningen og landbruget selv, der foreslår det her. Jørgen E. Olesen, du er professor på Institut ved Agroøkologi på Aarhus Universitet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Vi skal snakke lidt om det her forslag, hvordan man skal gøre det. Fordi hvad nu, hvis landmændene ikke har lyst til det? Altså den enkelte landmænd, der har jorden og ejer den. Vi har jo privat ejendomsret i Danmark sidst, jeg tjekkede i hvert fald. Hvis de ikke lige har lyst til at sælge eller aflevere. I forslaget, der bliver der lagt op til, at landmændene selv skal kunne bestemme, om de vil sælge eller bytte jorden. Men synes du, at man i nogle tilfælde ligefrem skulle tvinge landmænd til at omlægge deres natur? Ej, jeg synes jo ikke, det er det allerførste, man skal gøre, er at gå ud og tvinge landmænd til noget som helst, eller andre for den sags skyld. Altså problemet ved det er jo, at så øges al modstand og sådan noget mod at gøre det jo, naturligvis. Så det allerførste skal der være, at man forsøger med frivillighedens vej, og især igennem noget jordfordeling på det her, og få sådan noget igen. Problemet kan dog være, ikke? At hvis man skal lave nogle store projekter, og det er langt billigst, hvis man kan få lavet store områder, både eller op til natur, eller hvad det nu måtte være, så kan problemet jo være, at nogle enkelte lodsejere, der måske bare sidder med en lille jord midt i sådan et projektområde, jo modsætte sig, at man får de her omlægninger. Og skal man så i virkeligheden acceptere det, eller ej, når der nu er så store samfundsmæssige goder forbundet med det her? Ja, hvad er svaret på det? Det ved jeg da ikke. Jeg er jo ikke politiker. Jeg peger bare på, at det her er ligesom en udfordring. Så jeg har jo sådan set peget på, at det her... Altså, vi har i andre sammenhænge her i samfundet, ikke? En ekspropriationsmulighed, ikke? Hvis det er væsentlige samfundsforhold, der står på spil. Ikke? Og jeg skal jo ikke afgøre, om politikere måtte mene det ene eller det andet. Jeg synes bare, det er noget, man måtte overveje, også i den her sammenhæng, som en måske sidste udvej, hvis det i øvrigt viser sig, at man ikke kan komme igen af frivillighedens vej. Ja, okay. 42 600 247 er nummeret, hvis man gerne vil være med til at diskutere det her. Det kunne jo for eksempel være, at der var en landmand bag højtaleren et eller andet sted her. Jørgen E. Olesen, altså det handler om at omlægge dårlig landbrugsjord til natur. Ja. Vil du prøve at fortælle, hvad det er for noget landbrugsjord, vi taler om? Jamen i virkeligheden er noget af det også godt, fordi det handler om de jorder, der har et meget højt kulstofindhold, som oprindeligt faktisk var moselignende jorder. Nogle har ligget i ådale, andre i højmose, og de har oprindeligt været våde. Og ofte med et højt vandspejl, ikke? Og når man har sådan noget jord, som er rigtig, rigtig vådt, så det organiske materiale, der havner ned i det, det nedbrydes ikke. Altså mikroorganismerne kan ikke få ilt og så videre til, så det nedbrydes ikke. Det er også nogle af de steder, hvor vi har fundet de her moselige, ikke? Som Tolvundmanden og sådan nogen der, ikke? Som man har gravet op, og som jo er ganske velbevaret, fordi at mikroorganismerne ikke nedbryder det her. Det, man jo så har gjort, ikke? Så det er også god landbrugsjord, der er bare blevet drænet? Ja, det er i hele taget landbrugsjord, der er drænet, ikke? Okay. Det der så er sket over tid, er, at når det her nu bliver nedbrudt, ikke, så sætter det sig, som det hedder, ikke? Altså noget af det forsvinder, og der bliver kortere afstand ned til drænen, og efterhånden så bliver de sådan halvvejs våde igen. Så derfor bliver nogle af dem faktisk dårlige jord igen. Og de har stadigvæk nogle af dem, i hvert fald mange af dem, et højt indhold af noget organisk stof, kulstof i sig, så de er stadigvæk en meget stor kilde til både CO2 og lattergas også. Så de her udgør en meget, meget stor del af landbrugets klimagasudledninger. Og derfor er det i virkeligheden det billigste sted at tage fat i at få de her jorder ud af dyrkning. Og samtidig kunne det jo så have den der gode, at vi kunne få noget mere natur tilbage. Og det har vi jo så også brug for. Og det er jo så også derfor, at både Landbrug Fødevare og Danmarks Naturforening for en gang skyld kunne gå sammen og blive enige om noget. Ja, det er jo også lidt en interessant alliance mellem Naturforeningsforeninger og Landbrug og Fødevarer her. Ja, det synes jeg, man skal glæde sig over. Og det er jo dem, der foreslår at omlægge den her dårlige landbrugsjord til natur til gavn for klimaet. Jeg er ked af, at jeg afbryder det her. Jeg vil bare lige høre, ved du, hvor meget det drejer sig om, Jørgen E. Olsen? Altså, hvor meget landbrugsjord er det, vi taler om her, som så ifølge de her to organisationer skal omlægges til natur? Jamen, det er der ingen, der rigtig ved, når det kommer til stykket. Fordi problemet er, når man skal gøre de her områder våde igen, ikke? Så er det ikke kun de jorder, der har det her høje kulstofindhold, fordi man er nødt til at hælde vand ud over det her, og vandet har jo en tendens til at følge tyngdekraften. Ikke? Så det vil både oversvømme de her jorder og nogle af de omlæggende mineraljorder. Ikke? Og hvor meget det ender med at blive i sidste ende, det ved jeg ikke. 100-200.000 hektar, sådan noget. Ja. Hvad er det negative ved at gøre det her? Der må være en negativ konsekvens også. Der er et problem i det her, ikke? Og det er, at en del af de her jorder også indeholder fosfor af forskellige årsager. Blandt andet, fordi de har været i landbrugsmæssig dyrkning, så er de jo blevet gødet, ikke? Når man sætter dem under vand igen, så vil en del af det her fosfor blive frigivet, fordi at der så mangler ilt i jorden. Og det kan gå hen og havne som en fosforbombe, altså noget fosfor, der så ledes ud i vandmiljøet. Og det har vi jo heller ikke ønsket om. Så lige hvor stor et del af de her arealer, der ender med så at blive et fosforproblem, det ved vi heller ikke. Glemmer du ikke noget? Glemmer du ikke, at det kommer til at koste penge for Danmark? Eller hvad? Er det bare mig? Altså hvis man tager noget landbrugsjord, der er jo, altså, hvor man bruger til at producere noget, nogle afgrøder på, noget værdi på, og hvis man bare laver det til skov eller natur eller et eller andet, altså, så koster det noget for samfundet. Jo, men det koster jo også noget i øvrigt, hvis vi skal reducere vores klima- og miljøpåvirkning. Og lige præcis omkring de her jorder, kan man mange steder få fordele både på klima- og miljøsiden, ikke? Som kan gøre det lettere og mere rentabelt at dyrke på den resterende del af landbruget. Men du siger, det ikke koster noget, det her? At omlægge? Jo, selvfølgelig, okay. selvfølgelig koster det noget, ikke? Men jeg siger bare, at gevinsten på længere sigt er nok større end de omkostninger, vi har her, ikke? Også, så det her er en investering. Og hvad er det for en gevinst, man får ved at omlægge landbrugsjord til skov og natur? Altså sådan en økonomisk gevinst? Ja, men umiddelbart får landbrug ikke en økonomisk gevinst ved det her. Men det, der kan ske, er jo, at det, på det resterende dyrkede areal, kan man få lov til at dyrke lidt mere frit, end man gør nu. Altså med uden så store begrænsninger, man har for eksempel på kvælstofanvendelsen. Fordi de her jorder, vi har her, også virker som filtre i landskabet. Altså noget, der kan rense vores drænvand for det nitrat, der ellers siger ud i vandmiljøet. Jørgen E. Olsen, professor på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du ville være med. Enhedslistens landbrugs- og fødevareordfører Søren Egge Rasmussen. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Godmorgen. Går du også ind for det her forslag om at omlægge dårlig eller landbrugsjord til natur? Jeg tænker, behøver man overhovedet spørge dig om det? Men det gør du vel, eller hvad? Jamen altså, Enhedslisten har en klimaplan, hvor at vi tager 100.000 hektar af det her lavt liggende arealer og får det taget ud af omdrift. Vi vil have langt mere skov, vi vil have flere naturarealer. Vi har også en naturplan, som går ud på, at vi kommer frem til at have langt mere urørt natur. Og det er, fordi vi har en biodiversitetskrise i Danmark. Vi har en biodiversitet, der er i tilbagegang. Vi efterlever ikke internationale konventioner, som vi er med i. Vi tager faktisk ikke vores internationale forpligtelser alvorligt. I forhold til EU, der har vi et kæmpe problem med, at vi udleder mere kvælstof til vores havmiljø, end der er tilladt. Og vi er nødt til at løse det ved at reducere vores landbrugsareal og reducere vores husdyrhold i Danmark. Så vi kun har de husdyr, som jorden ligesom kan give foder til. Går du ind for at ekspropriere landbrugsjord til natur? Jamen, det er jo ikke det første, vi gør. Men vi har nogle store naturprojekter, vi skal i gang med. Og der kan det ikke nytte noget, at der er en enkelt landmand, som kan forhindre, at vi får genoprettet mere natur. Når vi for eksempel skal i gang med Kolindsund og gøre det til et vådområde igen, så kan det ikke nytte noget, at der er en enkelt landmand derude, som siger, at det vil ikke være med til. Så er vi nødt til at have et værktøj i redskabskassen, som hedder, at man kan ekspropriere af hensyn til samfundets interesser. Og samfundets interesse, det er, at vi skal have nedbragt vores klimabelastning. Vi skal frem til at være et nul-emissionssamfund i Danmark. Og der har vi altså et landbrug i øjeblikket, som udleder 22% af vores samlede CO2-belastning. Kan du komme med en regel for, hvornår du vil ekspropriere landbrugsjord til natur? Altså, hvor stort projektet skal være, for eksempel? Nej, det har jeg ikke tal på. Jeg synes, det allervigtigste er, at man kommer længst muligt af frivillighedens vej. Ja. Der er det vigtigt, at kommuner er med i de her processer. Jeg står lige her uden for Aarhus ved Lystrup Engsø. Jamen, det er jo et naturområde, et vådområde, som kun har kunnet lade sig gøre, fordi at kommunen havde en lang proces, hvor man sådan set byttede landbrugsjord med nogle landmænd, som havde jord derude, hvor der nu er en sø. Okay. Og man kan komme meget langt af frivillighedens vej, og det synes jeg er det allervigtigste. Ja, okay. Godt. Jeg synes, det... Ja. Man kan også høre fuglene der, hvor du er, øvrigt jo. Men hvor mange hektar, hvor mange tønder land, eller hvordan man nu måler det, skal tages og laves om til natur? Og hvad vil det koste? Vi har vel omkring 400.000 hektar, og der, hvor man kan gøre det på den billigste måde, Hvad er Enhedslistens politik? Hvor mange hektar? Jamen, så er vi oppe i en 400.000 hektar. 400.000 hektar. Hvad vil det koste for samfundet og for landbruget? Jamen, det vil sådan set ikke koste noget, fordi man kan omlægge EU's landbrugsstøtteregler. Det er sådan, at landbruget i øjeblikket får store beløb for at dyrke mest muligt korn. Og man kan godt have EU-landbrugsstøtteordninger, som man giver tilskud til at etablere mere natur eller mere skov. Og man kan sådan set øge det beløb, som landmænd får for at have permanent græs. Og det vil være rigtig godt. Er det ikke en udgift, når EU betaler det? Det regner man ikke længere som udgift? Jamen, det er jo sådan, at dansk landbrug modtager 6 milliarder i EU-tilskud. Og jeg synes, vi skulle få langt mere miljø for pengene. Ja. Og hvis man modellerer på det sådan, at du får mindre tilskud for at dyrke korn, men at du får et højere tilskud for at etablere skov og etablere natur og have permanent græs, så er det simpelthen bare et spørgsmål om at ændre på landbrugsstøtten. Det koster ikke det danske samfund. Det koster ingenting. Hvis man tager 400 hektar, tager det ud af drift fra landbruget. Det er jo 400.000 400.000 hektar, undskyld. Tager det ud af drift og laver det til natur. Så siger du, det kan man gøre, uden det koster en krone. Jamen, for samfundet. Det er godt nok svært at tro på. Altså. Ja. Men vi har jo landbruget i øjeblikket, som dyrker nogle arealer, hvor landbruget jo selv indrømmer, at de dyrker nogle arealer, hvor at det giver underskud. Og hvor de kun dyrker det, fordi at de får 1.800 kroner per hektar for at dyrke korn på de arealer. Og så har vi det ene år, hvor vi har ramt af tørke, og de stort set ikke kan høste noget. Og så får vi et bort over det næste år, hvor at de har selv været gået rundt med deres tunge maskiner. Men de her 400.000 hektar er jo også nogle, hvor de tjener penge. Altså, vi hører jo lige Jørgen E. Olsen sige, at det er også noget af det gode jord. Ja, men det er jo også der, hvor vi har den største klimabelastning. Altså, vi opnår enormt ved at tage de her 100.000 hektar lavt liggende arealer med stort kulstofindhold. Hvad vil det koste? Ud af omdrift. Hvad vil det koste at tage alt dansk landbrugsjord ud af drift og så bare lave det til en stor skov? Vil det også være gratis? Nej, det vil det ikke. Men hvis du ser på dansk landbrugsøkonomi i den primære produktion og ser på, at hvad det er for en økonomi, der er, så er der jo en dårlig økonomi. Det vil ikke hænge sammen, hvis ikke de fik et tilskud fra EU. Det er jo et understøttet erhverv, hvor jeg synes, at vi skal have fokus på, hvordan får vi mest miljø for pengene. Og der skal vi ind i en proces, en god dialog med landbruget om, at landbruget skal være en del af den bæredygtige løsning. Og det kan de blive ved, at man modellerer på EU's landbrugsstøtteordninger, og så vi kommer frem til at have langt mere natur i Danmark, have langt mere skov, have langt flere vådområder. Det er den vej, vi skal. Tusind tak, fordi du ville være med. Ja, tak. Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, som altså kommenterede på det her forslag, der er kommet fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevare, der handler om, at landmænd skal omlægge deres landbrugsjord til natur, til gavn for klimaet. 8:08, cirka 1 ud af 7 voldtægtsoffer i Danmark har været udsat for en drug rape, hvor nogen altså har puttet stoffer i en drink, mens offeret var i byen. For 3 år siden var det tal blot 1 ud af 10. Nu er det altså 1 ud af 7. Det er Berlingske, der har historien på forsiden i dag. Charlotte Eising, afdelingssygeplejerske, daglig leder på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Godmorgen. Hvem anmelder typisk, at de er blevet drug-rapet? Ja, godmorgen. Jamen, det er typisk kvinder, som er mellem 20 og 30 år, der anmelder, at de har været udsat for drug rape, og typisk nogen, som har været i byen med deres veninder eller kollegaer eller studiekammerater. 1 ud af 7 er jo ret mange. Ja, det er det, og det er også noget, vi har set en øget tendens til i løbet af de sidste 3 år. Hvis vi ser tilbage til 2016, ja, så var det, som du siger, 1 ud af 10. Og sidste år havde vi faktisk 15% af dem, der henvendte sig, der havde mistanke om, at de har været udsat for drug rape. Så det er klart noget, vi ser en øget tendens til. Vi har så også flere henvendelser i centret generelt i løbet af de sidste 3 år. Vil du prøve at give et klassisk eksempel på en drug rape? Ja, altså det er typisk en ung kvinde. Vi har selvfølgelig også unge mænd, der kommer. Men størstedelen af dem er kvinder, som fortæller, at de har været i byen. De har været ude med veninder, kollegaer, studiekammerater. Og de har måske fået et par glas vin til en middag, og kommer så i byen og får en drink eller to. Og så beskriver de derefter, de husker, de drikker drinken. De husker alt op til, de drikker den. Og så bliver der fuldstændig sort for dem i et eller andet sted mellem 5 og 8 timer. Når de så kommer til sig selv, så aner de ikke, hvad der er sket. Nogen vågner op derhjemme med en fremmed ved siden af sig. Nogen vågner op og har ondt i underlivet, enten udenfor eller derhjemme, hvor der så ikke er nogen anden person ved siden af dem. Og de er rigtig forvirrede, aner ikke, hvad der er sket, og tænker først, drak jeg virkelig så meget i går, at jeg kunne blive så fuld af det, at jeg blackout i så mange timer. Så ofte går der faktisk et stykke tid, inden de sådan lige finder ud af, hvad skete der. De skal måske lige tale med dem, de var afsted med, om hvad der skete. Så derfor er det også ofte, at der går et par dage, inden de henvender sig hos os. Og så bliver det besværligt at spore stofferne, fordi de forsvinder rigtig hurtigt ud af systemet igen. Er de gravide, nogle af dem, der bliver udsat for det her så? Om de er undskyld hvad? Er de så blevet gravide? Nej, det ser vi typisk ikke. De fleste har ret godt styr på det med præventionen, og ellers så kan vi godt hjælpe dem med en fortrydelsespil, hvis der er behov for det. Der er en, der spørger her på sms'en, er det, I siger nu, at 1 ud af 7 kvinder i storbyer er blevet voldtaget? Nej, det er ikke det, vi siger. Vi siger, at 1 ud af 7 voldtægtsoffer i Danmark siger, at de er blevet udsat for en drug rape. Det er altså 1 ud af... Hvis vi tager alle dem, der er blevet voldtaget, så er det 1 ud af 7 af dem. Og nu skal det så også lige siges, at vi både tager patienter fra hvad hedder det, Region Sjælland og Region Hovedstaden, så jeg kan ligesom kun udtale mig om, hvad der sker her på øen, og ikke hvad der sker i Jylland. Har du et bud på, hvorfor der er den her stigning? Altså, vi har et indtryk af, og det er jo kun noget, vi ved, eller vi kan gisne om, men vi har et indtryk af, at der florerer flere stoffer i nattelivet. Vi kan også høre på nogle af dem, som kommer ind, som ikke har været udsat for drug rape, men som for eksempel har været i byen, at der er en større tendens til, at unge mennesker tager stoffer i forbindelse med en bytur, altså frivilligt. Så vi har et indtryk af, at der måske florerer flere stoffer, og at det også har noget at gøre med den her øget tendens til, at der er flere drug rapes. Det kan vi også se fra giftslinjens tal, at de også har et stigende antal henvendelser vedrørende folk, der har mistanke om, at de er blevet drukket i nattelivet. Ja. Og du siger også, at det også sker for nogle mænd. Er der nogen særlige mænd? Er det særlige homoseksuelle mænd, eller er det... Det er begge dele. Ja. Altså, vi har ikke så mange henvendelser fra mænd. Det svarer til ca. 2% af det samlede antal, vi ser på årsbasis. Men nogle af dem har også oplevet at blive drukket, og det er både homoseksuelle og heteroseksuelle. Ja, og det foregår nogenlunde på samme måde? Ja. Okay. Charlotte Eising, afdelingssygeplejerske og daglig leder på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Tak fordi du ville være med. Ja, det var så lidt. Og klokken er nu 9:30. Det her, det er 24/7 morgen, som er ved at lagt mod enden. Ind ad døren træder Jeppe Søe i en meget orange trøje. Ja, tak. Godmorgen. du har jo programmet her 5 over 10, efter ja, Millionærklubben, der jo lige er en time her mellem 9 og 10. Ja. Og dit program hedder Søforklaringer. Ja. Ja. Hvad skal der ske i dag? Jamen i dag, der fortsætter vi snakken fra i går, fordi tanken var jo, at vi skulle prøve at finde ud af, hvad det er, politikere og politik skal gøre for at blive mere troværdige. Og vi nåede slet ikke til medierne, og de spiller jo en kæmpe rolle. Så dem bliver vi altså nødt til at fokusere på i dag. Vi er nødt til at finde ud af, om de nyheder, vi laver, om det i virkeligheden er dem, der påvirker folk. Om vi måske går for tæt til politikerne konstant med små historier, vi gør meget store. Om vi har nuancer nok med, om vi dækker finansloven nok, for eksempel. Jeg kan da huske, da jeg var dreng, der kunne jeg da godt huske, at TV-avisen kunne jo godt åbne med 20 minutter om finansloven, fordi det er en super vigtig lov, når den kommer. Men i dag, der har vi måske 2 minutter, og så 2, der er mega uenige, og så går vi videre med et eller andet. Så det er så, den der, det, men det er jo også den gamle sang, men det var bedre i gamle dage. Det påstår jeg nu heller ikke, den er, fordi selvfølgelig skal man forny sig, og medierne skal også forny sig, og vi lever i en ny medievirkelighed, hvor man i øvrigt får fra rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige medier. Er der egentlig mere politikerlede nu end, altså du ved, i gamle dage? Det tror jeg, der er, og jeg tror, at politikerleden primært handler om, at vi får meget mere at vide, end vi gjorde i gamle dage, og det er jo positivt, at vi får mere at vide. Det er også positivt, at vi holder meget øje med dem. Spørgsmålet er, om 50% af historierne måske kunne undværes. Altså om vi, når vi begynder at kalde dem øgenavne og alt muligt andet, om vi så i virkeligheden ikke ødelægger det demokrati, som vi har bygget op. Og den folkelige forståelse, der jo skal være, hvis vi skal være aktive medborgere. Ja. Det er i hvert fald en diskussion værd. Okay, så mediekritik i dag, altså? Ja, det bliver det. Men det bliver også en medieros, fordi som sagt, i gamle dage havde vi jo nogle medier, der passede meget, meget på, og som i virkeligheden næsten var som i et diktatur. Altså, de dækkede ikke ret meget. Det gør de i dag. Ja. Nu har vi så bare fået den ind med, at vi også skal være først. Og nogle gange, når man skal være først med noget, så skynder man sig for meget. Ja. Er der nogle eksempler på sådan rigtig elendige mediehistorier, du har tænkt dig at bringe frem? Nej, dem håber jeg kommer fra lytterne. Ja. Altså, jeg har jo inde i hovedet nogen, hvor jeg synes, vi går for tæt på. Altså, eller hvor vi tager en lille bitte sag og gør den alt for stor. Altså jeg kan jo godt for eksempel undre mig over, at vi har været i en valgkamp og har talt så meget om broccoli og Lindholm og alt muligt andet, når der er tusind andre historier, som vi også burde have dækket. Men når man starter en debat mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, allerede der går der noget galt, fordi det er to præsidenter, der åbenbart skal stå og diskutere, selvom vi havde mange flere, der i virkeligheden ville være statsminister. Altså når vi der vælger de fire emner, som man sådan næsten har bedt Gallup om at finde ud af, hvad er vigtigst, og man der også har noget, som måske høre forsiden på en avis til, og ikke høre en kæmpe debat til, ja, så gør vi måske ikke noget sundt. Okay, hvordan er det, man får kontakt til dig, hvis man her om en time synes, man har noget at sige? Det gør man ganske enkelt ved at ringe ind på 20 24 7 24 7, og vi har en telefonsluse, men vi lukker rigtig meget igennem, for vi vil så gerne tale med lytterne. Det er lige præcis den samtale, der er den vigtige. Søforklaringer, Jeppe Søe her om en time og 5 minutter, klokken er 9.